السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده صلوات الله وسلامه على سيدنا وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن هذا الخير خزائن وللخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير وغلاما للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر وغلاما للخير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معابد كمعابد الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قابل احترام بھائیو دوستو عزیزو بزرگو، اللہ جل جلالہ ورحم نوالہ ورحم الراحمین اکرم الاکرمین، مخلوق پوری کی پوری اس کی کنبہ، حدیث پاک میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق پوری اللہ کا کنبہ، واحب الناس الى اللہ انفعهم للناس، او کما قال علیہ السلام. اس پورے کنبے میں، پورے قبیلے میں، پورے خاندان میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو سب سے زیادہ پیار اپنے ان بندوں اور بندیوں پر جو اس کے کنبے کے لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے. اسی لیے چونکہ اللہ جل شانہ کو مخلوق سے سب سے زیادہ پیار ہے، سارا اس کا کنبہ ہے، یہ کنبہ یہ ضائع نہ ہو، برباد نہ ہو، ہلاک نہ ہو، اور اس کی صلاحیتیں، اس کا وقت، اس کا پیسہ غلط مصرف میں استعمال نہ ہو. ان کے وقت کا صحیح مصرف کیا ہے، ان کے مالوں کا صحیح مصرف کیا ہے، ان کی صلاحیتوں کے لگنے کا صحیح ٹھکانہ کیا ہے، اس کو بتلانے کے لیے حق تعالیٰ شانہ نے پہلے ہی دن سے، جس دن سے آدمیت کا سلسلہ شروع کیا، اسی دن سے نبیوں اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا سلسلہ شروع کیا، اور ہر نبی کو اپنے زمانے کی امت اور اپنے زمانے کی قوم کے لیے نمونہ بنایا. اس زمانے میں قوم میں جتنے بھی طبقے ہوئے، تاجروں کا، کاشتکاروں کا، مردوں کا، عورتوں کا، عوام کا، خواص کا، جوانوں کا، بوڑھوں کا، بچوں کا، اور عہدیداروں کا، جتنے بھی طبقے ہوئے، ہر طبقے کے لیے نمونہ وہ نبی، وہ نبی. اور ہر ایک چیز کا تمہیں تجارت سے منع نہیں کرتے، کاشتکاری سے منع نہیں کرتے، تم جس سب سے تمہارا تعلق ہے اس تعلق پاتی. تمہیں کھیتی بھی کرنی ہے، تمہیں شادیاں بھی کرنی ہے، تمہارے بچے بھی ہوں، اور جو انسانی تمہارے ساتھ زندگی میں شعبے لگے ہوئے ہیں اس سب میں تمہیں ایک انسان ہونے کی حیثیت سے انسان و بشر ہونے کے اعتبار سے تمہیں اپنی اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں چلنا ہے، لیکن آنا ہے ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ سے اس نمونے پر. جیسے ابھی ہم نے پانولی حلقہ جوڑا تھا، تو کوئی کسی گاؤں کا ہے، کوئی کسی گاؤں کا ہے، کوئی کسی راستے سے آیا، آنا سب کو یہاں. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے بات آسان ہو جائے سمجھنے کی، کہ ہر طبقے کو اپنی اپنی لائن سے چلتے ہوئے آنا نبی کے نمونے پر، اور ہر ایک کی زندگی قیامت میں ہم نبی کے نمونے پر جانیں گے. جس کا فکر، جس کی سوچ، جس کا وقت، جس کا پہچان، جس کی صلاحیت، اس کا استعمال جتنا نبی کے نمونے کے قریب ہوگا، راتیں، دن، جوانی، کمانا، خرچ کرنا، گھر کی تقریبات، شادیاں، بیاہ، اولاد کی تعلیم و تربیت، جتنا جس کا یہ ساری چیزیں نبی کے نمونے کے قریب ہوگی، اس کا بھاؤ ہم دیں گے. جس کو اجر و ثواب کہتے ہیں، جنت کے اونچے مقامات اور درجات کہتے ہیں، اور وہاں کی نعمتیں ہیں. البتہ جس کی زندگی نبی کے نمونے سے، وہ رات گزارنا ہو، دن گزارنا ہو، کمانا ہو، خرچ کرنا ہو، گھر کی کوئی تقریب منانی ہو، اور چاہے زندگی کا کوئی شوق، گھر میں گھریلو زندگی میں بھی بیوی بچوں کا مسئلہ ہو، ماں باپ کے ساتھ کا رہنا اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، اور ایسے ہی جو جتنے تعلقات کا عزا قاری، رشتے دار، دوست، احباب، پڑوسی، پڑوسی، جس کی جو لائن جتنی نبی کے نمونے سے ہٹی ہوئی ہوگی، اس پر سزا ہم دیں گے، اور اس کی شکلیں وہ جہنم، اور اس کے عذاب، اور سانپ، اور مچھو، اور فرشتے، اور اٹھوڑے، اور وہ ساری چیزیں. تو ہر زمانے میں نبی آتے رہے، اور نبی اس کی محنت کرتے رہے کہ ہر ایک کی زندگی نبی کے نمونے پر آ جائے. نبی جو اپنے ساتھ لائے وہ دین لائے، اور دین کی وہ محنت کہ جس سے دین زندگیوں میں آئے، اور وہ نبی کے نمونے سے قریب کرتی. سلسلہ یہ رہا کہ جب ایک نبی تشریف لے جاتے تھے، تو دوسرے نبی کو اللہ پاک دے، وہ آ کے قوم میں محنت کرتے. باقی نبیوں کے لیے 17-17 نبی بھیجے، باغوں کے لیے اس سے بھی زیادہ 70-70 نبی بھیجے. 17 گجراتی میں، اردو میں 17، اور اردو میں 70، کیا پرتائی 70 بننے میں فرق ہوئی. بعض قوموں کے لیے ایک وقت میں 70-70 نبی علیہ السلام دیتے ہیں. وہ سب یہ تینوں چیزیں، عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کا نظام ایک دنیا جب سے شروع ہوئی آج تک اور آئندہ بھی یہی دستور رہے گا، دنیا میں آنے والے ہر مرد ہر عورت کو وقت، پیسہ اور صلاحیت، یہ تینوں چیزیں پہلے بھی اللہ نے دی، بادشاہوں کے پاس، سلاطین کے پاس، حکمرانوں کے پاس، مالداروں کے پاس، غریبوں کے پاس، مردوں کے پاس، عورتوں کے پاس، پڑھے لکھوں کے پاس، ان پڑھوں کے پاس، مزدوری کرنے والوں کے پاس، کارخانے داروں کے پاس، ان کے پاس بھی یہ تینوں چیزیں رہی، اور اس وقت بھی ہیں. پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں، ہر ایک کے پاس وقت، پیسہ، صلاح، اور آئندہ کی ترتیب اللہ کی یہی رہے گی. کرے گی ہاں، اس ترتیب میں کسی کو دخل دینے کا حق نہیں ہے، یہ تقسیم اللہ کی ہے. کسی کو وقت لمبا دیا، یعنی لمبی عمر دی، کسی کو مختصر دی، کسی کو بہت معمولی دی، ایسے ہی ایسا روٹی روزی دولت کسی کو بہت زیادہ کسی کو درمیان درجے کی اور کسی کو فاقہ مست کبھی ملا کبھی نہیں ملا کبھی کھایا کبھی بھوکے رہے ایسے ہی سمجھبوج کہ ایک جہانت اور ایک فطانت تو ایسی رہی کہ اشارے میں سمجھ گئے اور کسی کو ایسی سمجھ گئی کہ سمجھانے سے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی نفع اس میں ہے نقصان اس میں ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے اور ایک قسم وہ جس کو ہم ہمارے ماحول میں کہ ذہنی توازن جو ختم ہو جاتا ہے ایک آدمی جس کو پاگل ہم کہتے ہیں دیوانہ کہتے ہیں کہ اس کو سمجھانے کے بعد بھی وہ نہیں سمجھتا تو یہ تقسیم اللہ کی ہے جان مال اور صلاحیت دی ہر تقسیم اللہ کی اور تینوں پر اللہ پاک نے ہر فرد بچت کو اختیار دیا ہم نے تمہیں وقت دیا ہے زندگی دی ہے پیسہ دیا ہے اور صلاحیت دی ہے اور ان تینوں پر ہماری طرف سے تمہیں اختیار ہے موت تک استعمال کا موت کے معنی ہی بتائے ہیں علماء کرام نے سلبے اختیارات کہ آدمی کو اپنی زبان پر آدمی کو اپنی آنکھ پر آدمی کو اپنے ہاتھوں پیروں کے استعمال پر آدمی کو اپنی دولت کے استعمال پر اپنی صلاحیت اور اپنی سمجھ بوجھ کے استعمال پر جو اختیار تھا وہ موت آ کر سلب کر لیتی ہے کہ اب کوئی اختیار نہیں اس لیے مرنے والے کی آنکھیں کھلی ہیں باہر والے بند کرتے ہیں کیا اب آنکھیں ہیں کھلی ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتا کہ دیکھنے کا جو اختیار ہے وہ سلب ہو مرتے فوراً مرنے والا مٹی نہیں ہو جاتا منہ میں زبان ہے بول نہیں سکتا ہاتھ موجود ہیں ہلا نہیں سکتا کہ اختیارات اس کے سارے ختم ہو گئے ایسے ہی دولتوں کا ڈھیر برابر میں پڑا ہوا ہے ایک ایسا ادھر سے ادھر اچھے میں یا برے میں استعمال نہیں کر سکتا دماغ سر میں موجود ہے لیکن اب اس کی صلاحیت استعمال کی اور اس پر جو اختیار تھا وہ سلب ہو گیا ختم ہو گیا یہ تین طاقتیں ہر زمانے میں ہر ایک کو اللہ نے دی اور اس وقت بھی پوری دنیا میں مشرق مغرب شمال جنوب عرب عجم چھوٹے بڑے عوام خواص سب کے پاس یہ تینوں طاقتیں ہیں مدرسوں میں بھی ہے خانقاہوں میں بھی ہے تبلیغ میں بھی ہے گاؤں میں بھی ہے دیہاتوں میں بھی ہے گلی کوچوں میں بھی ہے محلے شہروں صوبوں میں بھی ہے اور ملکوں میں بڑے آزم میں بھی ہے جتنے انسان پوری دنیا میں اس وقت ہیں ہر ایک کے پاس یہ تین چیزیں موجود ہیں آئندہ جو آئیں گے اللہ کی ترتیب کے مطابق ان کے پاس بھی یہ رہے گی قیامت کا سلسلے کے جانے گا اور اسی طرح ان تینوں پر اللہ کی طرف سے اختیار یہ بھی رہے گا بلکہ شاہ ولی اللہ صاحب نمبر اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ سکرات سے لے کر آخرت کی آخری منزل اور اس کے بعد کا وہ فیصلہ جنت اور دوزخ اور وہاں کی نعمتیں یا وہاں کے عذاب کی جو مختلف شکلیں ہیں سانپوں کی بچھوؤں کی فرشتوں کی ہتھوڑوں کی اور کانٹے دار درختوں کی اور قسم قسم کے جو عذاب بتلائے ہیں حدیثوں میں قرآن میں حدیث میں اور جنت میں حورے ہیں غلمان ہیں اچھے پوشاک ہیں قسم قسم کے کھانے ہیں اللہ کی زیارت ہے اور دودھ شہد پانی کی نہریں ہیں اور موتیوں کے ممبر ہیں اور عالی شان قسم کے محلات ہیں وہ جتنی ہیں وہ تمام کا تمام سکرات میں آسانی یا سب قبر جنت کی کیاری یا جہنم کا گھڑا پل صراط سے بجلی کی طرح پار ہو جانا یا آنکڑوں میں اٹک کر لٹک کر جہنم میں گرنا نام اعمال کا سیدھے ہاتھ میں ملنا یا الٹے ہاتھ میں ملنا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانی ہاتھوں سے جامع کوثر ملے یا چپل دور ہٹو منہ کالے کرو اس کی آوازیں لگنا اور اخیر میں جنت یا جہنم کا فیصلہ اور وہاں کی نعمت اور وہاں کی عذاب یہ سارے کا سارا انسانوں کے جان مال اور صلاحیتوں پر اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کی بدلی ہوئی شکل وہ ساری بدلی ہوئی شکل. اور اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ سے ایک موٹی سی مثال دوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جیسے ہم صبح سے شام تک, یعنی ہم صبح کو ناشتہ بھی کرتے ہیں, دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں, شام کو کھانا کھاتے ہیں, کبھی مٹھائیاں کھاتے ہیں, کبھی نمکین کھاتے ہیں, مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں, تو وہ ساری جتنی چیزیں ہیں وہ سب بدلی ہوئی شکلیں ہیں. چائے کے ساتھ پوریاں کھاتے ہیں تو وہ آٹے کی بدلی ہوئی شکل, سموسے کھاتے ہیں تو وہ اس کی آلو کی یا گوشت کی قیمے کی گوشت کی اور آٹے کی اس کی بدلی ہوئی شکل. مٹھائیاں ہیں تو دودھ ہے, کھویا ہے اور شکر ہے, شیرہ ہے, اس کی بدلی ہوئی شکل. کسی کو گلاب جامن کہتے ہیں, کسی کو رس گلے کہتے ہیں, کسی کو برفی کہتے ہیں, کسی کو پیڑے کہتے ہیں, کسی کو جلیبی کہتے ہیں, کسی کو امرتی کہتے ہیں, مختلف ان کے نام ہیں, لیکن ہے یہ سب آٹے اور دودھ اور شکر کی بدلی ہوئی شکل. ایسے ہی پراٹھے ہیں, روٹیاں ہیں, قورمہ ہے, کوفتے ہیں, اور کیا نام مسالے دار, بھنا ہوا, شوربے والا سبزی ہے, یہ سب بدلی ہوئی شکلیں ہیں جی. اور پھر ان سب کے نتیجے میں ایک تو آدمی کے جسم میں خون بنتا ہے, جس سے آدمی جو آدمی کے دل کی رگوں سے پاس ہوتا ہے اور اس میں آدمی کی صحت ہے, زبان کا بولنا, آنکھوں کا دیکھنا, اور اس سے پھر قرآن پڑھنا, حدیث پڑھنا, نیک باتیں کرنا, نیک باتیں سننا, اچھی باتیں بولنا, اچھی باتیں سننا, اس میں استعمال ہوتا ہے. یہ سب یہ جو خون بنا ہے جس سے صحت بنی ہے, یہ اس ساری غذاؤں کی بدلی ہوئی شکل ہے. اور ایک وہ فضلا بنتا ہے, بہانہ بنتا ہے کہ بہترین قسم کی بریانی کھائی ہے, قورمے کھائے ہیں, اچھی غذائیں کھائی ہے, اس کی بدلی ہوئی شکل بہانہ, سبزیاں کھائی ہیں, حلوے کھائے ہیں, جو بھی کھایا ہے اس کی بدلی ہوئی شکل پہاڑ. تو جسم ہی کے اندر اس کے قرآن نے کہا ہے کہ وفی انفسکم, وفی انفسکم افلا تبصرون, تمہاری تو اپنی زندگیاں, تمہاری اپنی ذاتیں تمہیں خود روزانہ سبق پڑھا رہی ہیں, تم سبق نہیں پڑھتے کتنا اچھا کھانا کھایا تھا, کیا بنا, انرجی کتنی بنی, جسم میں قوت کتنی آئی, صحیح خون کتنا بنا, اور اس سے تمہاری تندرستی میں کتنا اضافہ ہوا, تمہاری آنکھوں کی روشنی میں, اور اس روشنی کو تم نے کہاں استعمال کیا, تم نے کتنا قرآن پڑھا, تم ان آنکھوں سے کیسے آنسو ہوئے, اس آنکھوں پر جہنم میں بجھی, وہ جو خدا کی کتابوں میں ہے کہ خوف خدا سے اگر مکھی کے سر کے برابر کا آنسو نکلا ہے تو جہنموں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ جو تم نے غذائیں کھائی اور اس سے تمہاری صحت بنی اور اس کا صحیح استعمال ہوا, تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا, اور وہ بھی تم دیکھتے ہو کہ روزانہ تمہاری جو بشری ضرورت ہے استجا وغیرہ کرتے ہو, تو اس میں یہ کیا ہے کہ یہ اسی کی بدلی ہوئی شکل ہے کہ اس کا فضلا بنا اور وہ نکل گیا. تو ایسے ہی انسان کی جان, مال اور صلاحیت 24 گھنٹے ہر آدمی استعمال کرتا ہے. اس زبان سے آدمی قرآن بھی پڑھتا ہے, اس زبان سے آدمی گالیاں بھی بولتا ہے, اس زبان سے آدمی غیبتیں بھی کرتا ہے, اس زبان سے دو بھلے بول ایسے بولتا ہے کہ بہت پرانی لڑائیاں صلح سے بدل جاتی ہیں اور سیر و شکل ہو جاتے ہیں, اور اسی زبان کا بول وہ ہوتا ہے کہ بہت اچھی دوستیاں, بہت اچھے تعلقات, بہت اچھے رشتے, اور وہ ایک سیکنڈ میں سارا بدل جاتا ہے عدالتوں سے. جس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ نکاح میں ساری جتنی تیاریاں ہوتی ہے, جوڑے بنے اور شیور بنا اور پلی میں ہوں گے اور جو ہوگا اور کائن تقسیم ہوئی اور سب کچھ ہوا, اور سب کیا, یہ سب ٹھکانے لگے گا جب یوں کہہ دیا کہ میں نے قبول کی ہے نی, اب بلی میں بھی ہوں گے, جوڑے بھی کہنے کی, سیوا بھی کہنے کی, دورا بھی بنے گا, رشتے دار بھی آئیں گے, مبارکبادیاں بھی ہوں گی, یہ سب کچھ ہوگا, اس کے اس جملے پر میں نے قبول کی, اور اس قبول کی کے نتیجے میں بعض متواصل بہت سے رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی خاندانی رشتہ نہیں, کوئی آبائی تعلق نہیں, کوئی کسی طرح کی جان پہچان نہیں, کوئی کہیں کا لڑکی کہاں کی, لڑکا کہاں کا, اور بات چیت ہوئی, رشتے ہوئے اور شادی طے ہو گئی. تو اب اس قبول کی پر یہاں سے لے کے وہاں تک سارے اس کے رشتے دار ہو گئے, جتنے لڑکی کے رشتے دار, چچا ماموں بھاگے بھتیجے ننیال والے نجہال والے جتنے ہیں لڑکی کی طرف سے, وہ سب اس کے رشتے دار ہیں. اور وہ سب یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دام ہے. اور ایسے ہی لڑکے سے متعلق جتنے رشتے ہیں وہ سب ان کے رشتے دار ہو گئے, ان کے رشتے دار ان کے رشتے دار ہو گئے, بھی ہمارے سسرال والے ہیں, ہمارے سسرالی تعلقات کا ہیں. یہ تو ایک جملے قبول کی پر ہوا. وہ جتنے شانیاں میں لگے ہیں, بتیاں جلنی ہیں اور مبارک پادیاں دینی ہیں, کارڈ چھپنے ہیں, ولیمے ہونے ہیں, اور اتنے آئیں گے, کون آئیں گے, یہ آئیں گے, وہ آئیں گے, سب میں نے چھوڑ دی, طلب کو میں نے طلاق دے دی. ایک جملے پر وہ سارے پر سارا ختم, رشتے داریاں ساری عداوتوں سے بدل گئی, خوشیاں ساری غموں سے بدل گئی. جملہ ایک ہے, زبان کے بولنے پر اختیار ہے, اتنا کہہ دو کہ قبول کی تو سب چھوڑتے چلے جائیں گے, اور یہ کہہ دیا کہ چھوڑ دی تو سارے سکھتا ہو جائیں گے. ساری ایک میں مثال دیتا ہوں, تو وہ جتنی عداوتیں اب مقدس میں لڑے جا رہے ہیں لڑکی والوں کی طرف سے اور لڑکے والوں کی طرف سے, یہ وکیل اور وہ وکیل, یہاں تاریخ اور وہاں تاریخ, اور پھر جان کے دشمن اور جھگڑے اور جو کچھ سب بدل گئے, وہ ولی میں اور وہ پلے میں, اور اس ولی میں کتنی قسم کے کھانے بنیں گے اور کیا کیا لڑائی کیا ہوں گے, وہ سارا ہوا تھا. وہ سب گویا جنت جہنم سے بدل گئی, اور کیا جان کی نہ پہچان کی, اور ایک مصیبت تھی اور صلح ہو گئی تو وہ ساری جہنم کے نصیب بدل گئی. میری بات اتنی سمجھ گئے؟ پوری دنیا میں جتنے انسان پہلے تھے اب ہیں آئندہ ہوں گے, ہر ایک کے پاس اللہ کی ہوئی یہ تین چیزیں, اور ہر ایک کو اس پر اختیار, اور تینوں کے صحیح یا غلط استعمال پر سکرات سے لے کے آخرت کی آخری منزل, اور سکرات سے پہلے یہ جو دنیاوی چندروزہ زندگی ہے, گھریلو زندگی, کاروباری زندگی, معاشرتی زندگی, معاملاتی زندگی, انفرادی زندگی, اجتماعی زندگی, شب و روز کی, اندھیرے اجالے کی زندگی, یہ زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان تمام میں اچھائی یا برائی, نیکی یا بدی, اخلاق یا بد اخلاقی, حقوق شناسی اور حقوق کی ادائیگی یا حقوق کی پامالی, دنیا جنت نشان بن جائے یا دنیا جہنم کدا بن جائے, اور ایک آدمی کی اپنی ذاتی زندگی سے لے کر عالمی سطح تک کہ گھر جہنم کدا بن گیا, ماں بہن ماں بیٹوں کی نہیں بنتی, ساس بہو کی نہیں بنتی, میاں بیوی کی نہیں بنتی, ابا کی اور بیٹوں کی نہیں بنتی, چچا بھتیجوں کی نہیں بنتی, ماموں بھانجوں کی نہیں بنتی, پڑوسیوں کی نہیں بنتی, چھوٹے بڑوں کی نہیں بنتی. یہ ایک گھر ہے تو گھر جہنم کدا, محلہ جہنم کدا, آگے گاؤں, شہر, صوبہ, ملک, عالم. اور اس کے مقابلے میں کہ یہ گھر اس کا ہر فرد بہو بیٹے ہیں, ساس بہو ہے, میاں بیوی ہے, دیورانی بیٹانی ہے, نال بھاوج ہے, کہ پورا گھر جنت کا ٹکڑا, آپس سے محبت ہے, اکرام ہے, اخلاق ہے, اخلاص ہے, ہر ایک دوسرے کا اکرام احترام کر رہا ہے اور دوسرے کو دل سے چاہتا ہے, اور یہ اصل گھر سے نکل کر گلی کا, اس گلی کا ہر محلہ, اس گلی کا ہر گھر, ہر گھر اس نمونے پر, پھر وہ پوری بستی اس نمونے پر, اور وہ بستی سے گزر کر دلی بستی والوں کا اثر اطراف کی بستیوں پر اور وہاں سے گزر کر ضلع پر صوبے پر ملک پر عالم پر کہ عالم پورے کا پورا جنت کی شان ہے. یہ سارا سب کچھ اس لیے کہ تاریخ جو ہے ہم لوگ تو تاریخ خیر پڑھتے نہیں ہیں لیکن جو تاریخ ہے اور تاریخ جو آپ یاد ہے وہ ان کو بتاتے ہیں کہ اسی آسمان میں اور اسی زمین میں وہ دن بھی دیکھے کہ اگر مسجد کے کنارے کسی آدمی کو کوئی تکلیف ہے تو مغرب میں رہنے والا وہ ہزاروں لاکھوں جتنے دنوں سے اس کا فاصلہ ہے سارے فیصلے چھپے ہوئے ہیں اور اس مسجد والے کی تکلیف کا اثر اس کو مغرب میں کہ یہ دل ملا رہا ہے بے چین ہے اے اللہ تیرا بندہ ہے اے اللہ تیری بندی ہے اے اللہ تیرا بنایا ہوا ہے اس کی تکلیف دور ہو جائے. زمین و آسمان نے وہ دن بھی دیکھے کسی کی بھوک کسی کی پیاس کسی کی بیماری کسی کی ذلت کسی کی خاری کسی کی رسوائی کہ ہر ایک دوسرے کے لیے دیکھے ہر ایک دوسرے کو اچھے سے اچھے حال میں دیکھنا چاہتا ہے. اجب اس کی مجھے یاد ہے اللہ اکبر ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس ڈاک لے کے نہ جایا کرتا تھا. ڈاک جو آتی تھی چاروں طرف سے لوگوں کے خطوط آتے تھے اندر سے بھی باہر سے بھی ڈاک دے کر کے میں وہاں بیٹھ جاتا تھا حضرت اپنا ڈاک. ایک ہی خط حضرت نے پڑھا کمنسا بیمار ہوا میں پاس کر رہا مدتوں کے بعد یہ خط آیا ہے. کورونا کے لوگوں کے جو خطوط آتے ہیں وہ اپنی پریشانیوں کے میرا اور میری بہن کا یہ جھگڑا ہے میرے بچوں کا یہ جھگڑا ہے اور یہ کاروبار میں ہو گیا اور اس سے جو ٹوٹ گیا اور اس کا ہوا کار جو ہو گیا اور کہ لوگوں کی شکایتوں کے اور لوگوں کے دکھ درد کے خود اتارتے رہتے ہیں. آج اس خط عجیب آیا ہے اس خط میں شروع سے اخیر تک جو اس نے لکھا ہے تو ایک سکون اور چین اور آپس کی محبتیں اور برکتیں اور رحمتیں کہ مجھے بہت خوشی ہوئی آج اس خط کو پڑھ کر کہ سالوں میں یہ کوئی خط اس طرح کا پڑھنے کو ملتا ہے. ایک ایمان والا جو ہے حالانکہ کوئی جان پہچان کچھ نہیں چاہتی ہے اور محبت میں اس نے خط لکھا ہے حضرت کہ کہاں ہے وہ کہاں ہے لیکن اس کی خوشی ہماری خوشی اس کی تکلیف ہماری خوشی. یہ اسی زمین و آسمان میں وہ دن بھی دیکھے کہ سکون کی ایک لہر ہے جو مسجد مغرب ہر ایک سکون سے ہے ہر ایک کی جان ہر ایک کا مال ہر ایک کی آبرو ہر ایک سب حفاظت میں دروازے کھلے رکھ کے سو رہے ہیں لاکھوں کی مارکیٹ ہے کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں اور ہر ایک کی جان محفوظ ہے کہ کسی کو جان کا خطرہ نہ مال کا خطرہ. جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک کنواری لڑکی یمن سے پیدل چل کر کے مدینہ منورہ تک پہنچی. لڑکی ہے خوبصورت ہے کنواری ہے اچھی بھی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پوچھا کہ بیٹی راستے میں لوگوں کو کیسے پایا سفر کیسے رہا تو اس نے کہا کہ امیر المومنین راستے بھر میں جتنے مردوں سے واسطہ پڑا میں نے یہ دیکھا کہ کسی نے مجھ کو میلی نظر نہیں دیکھا ایسے معلوم ہوئے جیسے ماں جائے بھائی کوئی بھائی اپنی سکی بہن کو گندی اور بری نظر سے نہیں دیکھ سکتا کہ کسی نے مجھے میلی اور بری نظر سے نہیں دیکھا. عورتیں کتنی معلوم ہوئی راستے میں پڑی کہ ان کا ہاتھ یہ دیکھا کہ جیسے ماں جائے بہنیں ہوں اور امیر المومنین جب سنا یمن سے لے کے مدینہ تک بہت ساری بچیاں راستے میں پڑتی ہیں کہ جب میں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں آتی تھی تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جسے بہت بڑا مکان ہے اور اس کے مختلف کمرے ہیں کہ جیسے ایک آدمی اپنے گھر کے گھر میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں چلا گیا تو اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں. تو مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے میں ایک گھر کے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آ گئی جان کا خطرہ تھا نہ مال کا خطرہ تھا نہ قسمت و آبرو کا خطرہ تھا. اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات فرمائی کہ ہاں بیٹی ہاں بیٹی ذات شان ایمان، یہ ایمان کی شان ہے، ایمان جب اپنی حقیقت کے ساتھ، ایمان جب اپنے کمال کے ساتھ، ایمان اپنی صحیح شکل کے ساتھ جب دلوں کی گہرائیوں میں اترتا ہے تو اس کے یہ اثرات قائم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تو لوگوں نے نام رکھ دیا تبلیغی جماعت اور دعوت و تبلیغ اور یہ اور یہ، میں نے کوئی نام نہیں رکھا، اگر میں نام رکھتا تو میں نام رکھتا تحریک ایمان۔ کیا مطلب؟ دنیا کے جس کونے میں، گاؤں میں، گلی میں، کوچے میں، شہر میں، صوبے میں، ملک میں، کسی بر اعظم میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، عرب میں، عجم میں، کوئی کلمہ گو مرد یا عورت، وہ تاجر ہو، کاشتکار ہو، جتنی بھی قسمیں ہو، جو کلمہ گو دنیا کے جس کونے میں رہتا ہو، اس محنت کے ذریعے اس کا ایمان اتنا حرکت میں آ جائے کہ وہ اپنے ایمان کی سلامتی، اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنے ایمان میں ترقی کے لیے، اگر اس کے ایمان کا تقاضا جان سے ہو تو جان، مان سے ہو تو مان، صلاحیت سے ہو تو صلاحیت، اس سب کے لیے وہ تیار ہو جائے کہ ہر قیمت پر اصل میری جو اصلی پونجی ہے وہ ایمان ہے، اس ایمان کو آنچ نہ آئے، اس پر کوئی جد نہ پڑے۔ اب ایمان کیا ہے؟ کہ ایمان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان اللہ کا خوف اور تمام تر امیدیں صرف اور صرف اللہ ہی سے وابستہ ہو جائے، یہ دو چیزوں کا مجموعہ، اس کا نام ایمان۔ کہ کسی جانور چونکی سے لے کے شیر ببر تک، اور ایک معمولی سڑک کے جھاڑو لینے والے سے لے کے جبریل امین تک، کہ سب مخلوق ہیں، ان مخلوق میں سے کسی کو، کسی سے کوئی خوف نہ ہو۔ کہ خوف جیسے قرآن نے کہا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ یہ جو ہمارا مسجد وار کام اور مسجد وار جماعتیں اور مسجدوں کو آباد کرو اور مسجدوں کے ذریعے مسجد والے اعمال کو مسجد سے نکال کر گھروں میں، گلیوں میں، جوانوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، کماری بچیوں میں، سب جگہ پہنچا رہی، تو ہماری پوری محنت ہے اس کا، کہ اس کی بنیاد جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، جن پر زکات فرض ہے وہ زکات بھی دیتے ہیں، اللہ کے غیبی نظام پر اس کا پورا ایمان ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة، جن کا ایمان پورے کا پورا اللہ کی ذات و صفات پر، اللہ عزیز ہے، اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ سمیع ہے، وہ سب کچھ کے بغیر، سب کچھ تنے تنہا اپنی قدرت کاملہ سے کرنے والے ہیں، اس کا کوئی شریک، اس کا کوئی ساجی، اس کا کوئی پارٹنر، اس کے جیسا کوئی کچھ نہیں، صرف اللہ کی ذات، اللہ کی ذات کے بات پر ایمان۔ اور اسی طرح یہ جتنی چما دما اچھل کود رنگ روپ جو کچھ نظر آ رہا ہے، جس کو قرآن نے ہمیں آگاہ بھی کیا ہے کہ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، لوگوں اللہ کے جتنے وعدے ہیں اور جتنی وعیدیں ہیں، قرآن نے حدیث میں وعدے وعیدیں خوب تفصیل دیے، اور اللہ سے رائے خیر دے، پھر علماء کرام نے اس کا خلاصہ کتابوں کی شکل میں، اس عمل پر یہ وعدہ، اس عمل پر یہ وعدہ، اس عمل پر یہ وعدہ، ایمان پر یہ وعدہ، نماز پر یہ وعدہ، زکات پر یہ وعدہ، حج پر یہ وعدہ، اور کسی بھوکے کے کھلانے، پیاسے کے کھلانے، جس کی نماز صحیح ہے اس کو نماز ٹھیک کرانے، جس کا کلمہ صحیح ہے اس کو کلمہ سکھانے، اور جو اپنی جگہ پر اپنی ذمہ داری سے واقف نہیں کہ بھائی ہم جو صرف یہ سمجھا ہوا ہے کہ بھائی ہم تو انسان ہیں، بچوں کے باپ ہیں، بیوی کے شوہر ہیں، دکان کے شیف ہیں، کارخانے کے مالک ہیں، تو ان کا کپڑا، ان کا لتا، ان کا زیور، ان کی دوا دارو، ان کی کتابیں، اور مال کمانا، اور نوکروں کو تنخواہیں دینا، اور کھانا کمانا، یہ ہماری زندگی ہے، تو ان کو آتا کیا کہ نہیں تم اتنے نہیں ہو، تمہاری تو بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں، جیسے یہ ذمہ داریاں ہیں، سب سے پہلی ذمہ داری تمہاری خدا کے بندہ ہونے کی کہ تم بندے ہو، شوہر بیوی کے بعد میں ہو، اور بچوں کے باپ بعد میں ہو، سب سے پہلے تو اللہ کے بندے ہو، اور جب صحیح بندگی کے رخ پر آؤ گے تو یہ سارے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے، ساری ذمہ داریوں کو، اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو خاص طور پر یہ ارشاد فرمایا تھا مدینہ منورہ میں، اس لیے کہ مدینے کی زندگی جو تھی حضور کی ریاست سے پہلے، وہاں دو بڑے خاندان تھے، اوس اور خزرج، اور میں بڑی لڑائیاں صدی بھر سے 24 سال سے، اور دونوں خاندانی لڑائیوں میں بے شمار جانے، مال اور صلاحیت برباد ہو چکی، اور کوئی صلح کی شکل سمجھ میں نہیں آ رہی، مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، برابر اسی پر ساری طاقتیں لگ رہی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے ان کے درمیان زمینیں تقسیم کی ہو، پیسہ تقسیم کیا ہو، کپڑے تقسیم کیے ہوں، یا ان کی دوا دارو کا انتظام، لو یہ زمین تم لے لو، اور یہ تم لے لو، لڑو مت، پیسے اتنے تم رکھ لو، اتنے تم رکھ لو، لڑو مت، یہ کچھ نہیں کیا، اس لیے کہ یہ زمینیں، جائیدادیں، جاگیریں، دولتیں، زیور، پیسہ، یہ دلوں کے جوڑنے والی چیزیں نہیں ہیں، اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب اسلامی نظام سارے کا سارا فتح ہو گیا، اور اس کے کروڑوں کی مالیت کے اور اربوں کی مالیت کا تاج صحابہ کی ٹھوکروں میں آیا، اور اس کے وہ قیمتی سامان اور ہیرے اور جواہرات اور یہ سب کچھ آئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زیادہ قطار ہو رہے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بہت خواص میں سے تھے، اور ان کی شورا کے بہت اہم ساتھی بھی تھے مسجد نبوی کے، یہاں تک کہ اگر 6 آدمیوں کی رائے میں اختلاف ہو تو یہ دیکھو کہ عبد الرحمن بن عوف کی رائے کدھر ہے، تو پھر فیصلہ اس پر کر دو، اتنے قریب تھے، وہ آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ فرینہ یا مفرحین و سرور، آپ کیوں رو رہے ہیں، اللہ نے یہ اچھے دن دکھائے ہیں، بہت فاقہ مستی، بہت بھوکے پیاسے، بہت ننگے رہے، اور کیسے کیسے کہ چمڑے کی کھال پر، اگر جانور کی کھال پر، جانور کے چمڑے پر پیشاب کی تھر پڑی ہے، اور فارغ ہونے کے بعد کہ کیا ہوا، پتھر کی آواز کہاں سے ہے، معلوم ہوا تختیق پر کے ایک چمڑے کا ٹکڑا تھا، لیکن بھوک اس درجے کی تھی کہ اس نے ان کو اس پر کہ اسی کو لاؤ، اسی کو جلاؤ، اسی کی راک بناؤ، اور 5 لوگ کھانے کا انتظام ہو جائے گا، کہ وہ صحابی لاتے ہیں، جلاتے ہیں، پھانکتے ہیں، اور پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم تو کچھ دور سے گزر چکے ہیں، رب اللہ نے یہ دیا ہے، تو آپ رو رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبد الرحمن تیری زبان پر شیطان بول رہا، تو یہ جو ساری ہم کو جیسے آج کل 2 لفظ لوگ استعمال کرتے ہیں، تمہارے یہاں بھی استعمال ہوتے ہوں گے، ہم لوگ بھی تو بہت پڑھے لکھے ہو رہے ہو نا، اچھی اچھی ڈگریاں، اور کیا جس سے پوچھو کہ کیا کر رہے ہو، کہ فلاں سیکشن میں ہو، اور فلاں ڈپارٹمنٹ میں ہوں، اور فلاں کوئی کہہ رہا ہے میں این اے کر رہا ہوں، کوئی کہہ رہا کمپیوٹر کر رہا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے کہ کمپیوٹر میں بھی کچھ الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں وہ کر رہا ہوں، بہت سارے پڑھے لکھ رہے ہیں، تو دو لفظ استعمال کرتے ہیں، کیریئر اور فیوچر، دو لفظ میں کیریئر بن گئے ہیں. کیریئر بنا لو پھر کوئی بات نہیں. ہم تو پہلے کیریئر جو سنتے تھے تو وہ ٹیکسی کے اوپر جو لگاتے ہیں کہ اس میں سامان رکھ سکیں, ہے نہیں کہ بھئی وہ ڈگی میں سامان رکھنے کی گنجائش نہیں ہے تو اوپر کیریئر پر باندھ لو. ہم تو بھائی ان پڑھ لوگ ہیں, ہم تو گاؤں کے, ہم تو اتنے سارے پڑھے لکھے نہیں, تو ہم کیریئر صرف اسی کو جانتے تھے. لیکن اب لوگوں کی سنتے سنتے کیا مولوی صاحب کہاں ہو تم, اب تم ابھی وہی کیریئر پر کوئی چار سریے باندھ دیے اور اس کو اتنا اونچا اٹھا دیا, اس میں دو سوٹکیس انگلینڈ سے آ رہے ہیں تو اور امریکہ سے آ رہے ہیں تو اور کویت سے آ رہے ہیں تو قطر سے آ رہے ہیں تو اور دبئی سے آ رہے ہیں تو تین سوٹکیس اور دو بڑے بڑے بستر ہیں جس کے اندر دس سال تین سال پانچ سال کے اگریمنٹ پر گئے ہوئے جو سامان باندھ کر لاتے ہیں اور اس کے بڑے بڑے پتلے بنتے ہیں تو اس کو وہ کہتے ہیں تم اسی میں ہو ابھی. تو مولوی صاحب بالکل چوبیس پہلی صدی کے والے آدمی معلوم ہوتے ہیں. اب تو کیریئر جس کو کہتے ہیں کہ ایسی سوج بوجھ پر ایسی ہو کہ خود کھائے گا کمائے گا بچوں کا یہ کرے گا اور یہ کہ کہیں بھی جا کے کھڑا ہو جائے گا دنیا میں تو اگر جاب کی تلاش ہو تو جاب مل جائے گا. اس لائن کا آدمی اس کی ڈیمانڈ یہاں ہے اور اس لائن کا آدمی کہ اس کے اس کا مطالبہ یہاں ہے. یہاں والے بھی چاہتے ہیں, یہاں تک کہ امریکہ والے ہندوستان کے کمپیوٹروں والوں کو بلا لیے ہیں, ہمارے سامنے تو گئے بھی ہیں لوگ پر گئے بھی وہاں. تو کب صاحب کیریئر تو بہت آگے کی چیز ہو گئے, لوہے کے وہ چار ٹکڑے بھی جو ٹیکسی کے اوپر ہوتے ہیں. اچھا بھائی پھر یہ فیوچر جانتے ہو فیوچر؟ نہیں صاحب ہم تو کہ فیوچر یہ کہتے ہیں کہ اب کیریئر بنا لیا بچوں کا, بڑا بیٹا یہاں ہے چھوٹا بیٹا وہاں ہے اور بیٹی کی شادی جو کی ہے تو داماد بھی ایسا ہے اور ایک نہیں چار بیٹیاں ہیں چاروں کی, چاروں کا ایسا ہے کہ سب کا کیریئر ایسا بنا ہوا ہے کہ اس کے نتیجے میں ابا نانا دادا سب کہ سب کا فیوچر کہ اب اگر میں مروں تو مجھے کوئی فکر نہیں, سب کے سکر کاروبار ہیں, سب کے شہروں پر سکر کے ہیں بنگلے ہیں, سب کی گاڑیاں ہیں. اور اب تو کیونکہ شہروں میں تو بہت ٹرافک ہوتا ہے, ہمیں صاحب پہلے تو بسوں پر کھڑے ہوتے تھے تو گھنٹوں لگ جاتے تھے, اب تو وہ لڑکی کو بھی گاڑی دلا دی ہے اور اس کے بھائی کو بھی دلا دی ہے اور دلہن ہے بہو ہے وہ بھی اس کو بھی کہیں جانا ہوتا ہے تو اس کی سب کی سکرٹ کاریں سب کے سکرٹ کاروبار ہیں سب کے بنگلے ہیں کہ سب کا فیوچر بن جائے کے پوتے اور پوتوں کے پوتے کھاتے رہیں گے. مکان بھی سب کے ایسے ہیں کہ اس کا فاؤنڈیشن پہلے ہی ایسا بنایا ہے کہ اس پر دوسری منزل اٹھانی پڑے, تیسری اٹھانی پڑے, پانچویں اٹھانی پڑے, بھائی اس کے بچے ہوں گے پھر اس کے بچے ہوں گے پھر اس کے پوتے ہوں گے, تو وہ سب کے لیے ایک ہی پورے ایسا بنا دیا ہے کہ سب کا فیوچر بن گیا. قرآن حدیث خدا رسول قرآن اس نے تو کہیں بھی یہ نہیں بتایا, اس کی زبان میں کیریئر اور اس کی زبان میں فیوچر. کیریئر اس کا بنا جس کے پاس ایمان, وہاں جو کیریئر بنتا ہے وہ ایمان سے امانت سے. کل جمعہ ہے خطبہ ہوگا سن لینا, من لا امانت لہ لا دین لہ, جس کے اندر یہ امانت داری نہیں اس کا تو دین ہی. اب وہ دین کا جتنا چاہے جھنڈونا پیٹتا رہے, جتنا چاہے لوگ اس کو دیندار سمجھتے رہے اور وہ بھی اپنے اندر میں اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم تو بہت دیندار لوگ ہیں ہمارا گھرانہ دیندار ہے, لیکن خطبے میں ممبر پر کھڑے ہو کر ہر جمعے میں امام کہتا ہے ڈھونگ مت رچاؤ ڈھونگی مت بنو. وہ ایک ڈھونگی بلا تھا, کون ڈھونگی بلا, تو بہت ہی گردن چکا کر اور ایسا سچا پیسہ رہتا تھا, لیکن اندھیرے میں جا کر جہاں کچھ نئے نئے بچے پیدا ہوتے تھے بلیوں کے وہ کھا جاتا تھا اور پتہ چلتا نہیں تھا بھائی یہ کون آتا ہے کیا ہوتا ہے. تو ہر زمانے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں تفریح کرنے والے کہ یہ کیا بات ہے کون آتا ہے کون جاتا ہے, یہ تو اپنے بیٹھے رہتے ہیں اور ان کو تو کچھ پتا بھی نہیں ہے. لیکن بعد میں معلوم ہوا اور تصدیق کی بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس کے بچے ہیں اور رات رات میں صاف ہو گئے، بلا بھی ہے یہ بھی بیٹھا ہوا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ وزن کرو، تو ڈھونگی بلے کا وزن روز بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ بچے سے بچے کھا رہا تھا، اس کا وزن بڑھ رہا تھا، وہ موٹا تگڑا ہو رہا تھا، بلیاں ہو رہی تھی، تو پتا چلا کہ یہ جو بہت گردن جھکا کے بیٹھے رہتے ہیں، پیٹ پھیلا کر کے ہیں، کچھ یہ ہمارے پاس تو تھا ہی کیا، یہ تو سب قدرت کے کرشمے ہیں کہ سب کے کیریئر بھی بن گئے، سب کے فیوچر بھی بن گئے، اور کیا کہنے، بچوں کے بھی ایسے رشتے ملے کہ کوئی مشرق میں ہے، کوئی مغرب میں ہے، کوئی یو اے ای میں ہے، کوئی یو ایس اے میں ہے، کوئی یو کے میں ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ ڈھونگی بلا جو ہے یہ سب کا خاطر اس کا وزن بڑھتا جا رہا ہے، خدا خوب جانتا ہے، قرآن نے کہا یا ایھا الناس انما اللہ حق، لوگوں اللہ کے وعدے اور اللہ کی وعدے حق ہیں، جیسے نماز روزے زکات حج اس پر جتنے وعدے ہیں، دعوت پر، کشتوں پر، تعظیم پر اور ذکر پر، تنہائیوں میں رونے پر جتنے وعدے ہیں وہ حق ہیں، ایسے ہی خیانت پر، جھوٹ پر، سود پر، بینکوں کی لون پر، بہنوں بھائیوں کا حق مارنے پر، اور پڑوسیوں کو ستانے پر، حق والے کا حق نہ دینے پر، اس پر جتنی وعیدیں ہیں وہ بھی حق ہیں، فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، یہ تھوڑی چند روزہ زندگی، اس کی چمک دمک، اس کی اچھل کود، اس کا رنگ روپ، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالتے، اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور وہ اللہ جو علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، قادر مطلق ہے، عالم ما یرید ہے، ان نفس ربک لشدید الم ترا کریف وعلی ربک بعاد ارم ذات الحمار، جس قرآن نے اس اللہ کا تعارف کرایا ہے، اس اللہ سے شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیوں؟ اس کا تو کام ہی یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے انما خلقت ابلیس مزینا، شیطان پیدا ہی کیا گیا ہے گندی سے گندی چیز کو انسانوں کی نظروں میں حسین بنا کر پیش کرنا، اور خدا رسول سے دور کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا، جو اس کا اپنا ارادہ جس چیز نے پسند آئی ہے کہ سانس نہیں لوں گا جب تک کہ اپنے ساتھ، یہ تمہیں دھوکے میں ڈالے، دھوکہ کیسے ہوتا ہے اس کی مثال دوں، اب تو خیر گاؤں والے نہیں رہے، اب تو گاؤں میں جو فیسلٹیز اور گاؤں کے جو بنگلے اور گاؤں کے جو فرنیچر، گاؤں کے اندر جو کیا امپورٹ سامان بھی امپورٹ سامان، ایسا مانی صاحب یہ یونی ڈنر سیٹ یہاں کا نہیں ہے، بیلجیم کا ہے، یہ چائنا کا ہے، تو میں گیا تھا، ہمارا بچہ وہاں ہے، اس نے تو اب تو گاؤں بھی گاؤں نہیں رہے، لیکن اب بھی ایسے بنجر علاقے جس نے آپ کی جماعتیں بنانی ہیں نا، ابھی بنجر علاقوں میں پیدل چل کے ایسی جماعتیں جہاں اذانیں نہیں ہو رہی وہاں اذانیں شروع ہو، جہاں مسجدیں نہیں ہیں تو کسی کے گھر میں، کہیں چھپر میں، کہیں نمازیں شروع ہو جائے، جو ہمارے اللہ کا شکر ہے بنجر بستیوں کی جماعتیں بن رہی ہیں، بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اور اصل یہ جماعتیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں، آپ کو بھی ابھی نمبر بنانی ہے کہو ان شاء اللہ، نہیں تو 10-15 نے بولا نقد جماعتیں بنجر بستیوں میں پیدل چلنے والوں کی بنانی ہے، اسی مجمے میں سے کہو، اچھا کوئی دو چار نمونے ذرا کھڑے ہو جاؤ کہ میں تیار ہوں، پھر انشاءاللہ جماعت کی تشکیل بنتی رہے گی، کوئی ذرا سا نمونہ ہو دیکھ کے چاول پک کے ذرا معلوم ہوتا ہے کہ نہیں دلیا نے بالکل دم میں لگی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ بس کھانے کی دے دیں، ہے کوئی چار پانچ دس ایک کھڑے ہو جائیں کہ انشاءاللہ بنجر بستیوں میں جہاں نمازیں نہیں ہیں، جہاں اذانیں نہیں ہیں، جہاں مکتب قرآن کے نہیں ہیں، جہاں ان کے بچوں کے کلمے کے بھی آدمی ہیں, ہم انشاءاللہ ان جماعتوں میں گریں. کوئی دو چار اگر ایسے ذرا کھڑے ہو جائیں, یہ سننے کو تو میں تیار نہیں ہوں کہ مولوی صاحب اب تم تو روز نئے نئے آتے ہو, ابھی مولوی اسماعیل کا سفر ہوا اور چار چار مہینے کی جماعتیں نکال کر کے لے گئے اور سارے دورا جی وہ تو گئی, یہ رہ کیوں گئے, یہ تو ان سے پوچھنے آیا وہ گئے یہ کیوں رہ گئے اتنے بڑے. مجھے تو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ پانوں یہ ہلکے ہیں, مولوی صاحب کیا کرو گے تم جا کر, وہ تو سب گئے ہوئے. ایک مرتبہ ملیشیا میں ملیشیا سے خط آیا کہ ہم عمومی گشت ہمارے یہاں اثر کے بعد ہوتا ہے تو ہم کس وقت کریں اور کہاں کریں. بھائی کیوں ساری دنیا میں ہوتا ہے تم بھی کرو, کہ اس بستی والوں نے لکھا کہ ہمارے یہاں کا دستور یہ ہے کہ لوگ اپنے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد جب گھروں پر آتے ہیں چھٹیوں سے کاروبار سے نوکریوں سے جانے بھی تو جو ہمارا گشت کا وقت ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے اس گاؤں کے ہر گھر کا ہر مرد وہ مسجد میں پہنچا ہوا ہوتا ہے, تب ہم گشت کہاں کریں. تو اللہ کا کرنا ایسا بھی ہو رہا ہے, کام ایسا بھی ہوتا ہے. تو مجھے تو اس وقت جب آگے بات نہیں کروں گا, ہاں میں بھی بہت ضدی ہوں, باقی چیز ایسی نہیں کہ تمہارے سے لڑائی ہو جائے, اس لیے ذرا دو چار کھڑے ہو جاؤ. انشاءاللہ ہم جماعتیں بندر بستیوں کی پیدل جماعتیں بنائیں, ایسے ذرا دو چار کھڑے ہو جاؤ تو انشاءاللہ بنے گی, جماعتیں بنیں گی. اللہ کی ذات سے مجھے مجمعے کو دیکھ کر منہ میں پانی آ رہا ہے, اس لیے ذرا جلدی سے کھڑے ہو جاؤ پھر آگے بات کر لیں گے, اور نہیں تو ہم کو عمر تصالح پڑھنی بھی آتی ہے, سورہ بقرہ پڑھنی بھی آتی ہے اور والعصر پڑھنی بھی آتی ہے, پھر سلام کر کے ہم چل جائیں. تو ذرا نمونہ دکھاؤ تو پتا چلے کہ پانولی حلقہ مولانا خلیل الرحمان صاحب نے سارے رشتوں کے واسطے لے کر کے کیوں جوڑا ہے. اس لیے کہ ہمارے سورت والے تو اس کو سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ سورت شہر میں ہو, جمعرات کا دن ہوئے اور سورت شہر کی جمعرات چھوڑ کر مولوی صاحب کٹور چلے جائے, جبکہ وہاں ان کے یہاں تو شب گزاری ہے اور یہ جمعرات کا کوئی وہ تو ہوتا بھی نہیں پورے حلقے میں. تو یہ کیسی بات ہے, ان کے حلق نیچے نہیں اتر رہی تھی لیکن مولوی صاحب نے مفتی صاحب نے اتروا ہی تھی. تو اب ذرا سا نمونہ پیش کرو, لمبی بات مت کرا, جلدی سے کھڑے ہو جاؤ تو آگے بات چلے. اب کتنی دیر لگاؤ گے تمہارے زندگی میں, اور یہ دیکھا ہے کہ ایک جو اگر کوئی پہل کرتے ہیں پھر اللہ کی ذات سے امید ہے روزانہ دروازہ کھلتا رہتا ہے. آج جماعتیں آتی ہے رات کو ہمارے یہاں دروازے بند ہوتے ہیں تو ایک آدمی خود کو ڈالتا ہے کون ہے کہ جماعتیں کھونا دے گی, تو ایک نے آواز لگائی دروازہ کھولا پوری جماعت اندر آ, تو کوئی ایک دو چار طرح کھڑے ہو جائیں. وہ یہ ہے جان مال صلاحیت کا مصرف, صحیح مصرف نبی کا نمونہ, نبی کی محنت, اس کے لیے کون تیار. جلدی سے کرے ہو جاؤ دو چار آدمی, تم یہ سمجھو کہ خالی بات سن کر کے ہم چلے جائیں تو ایسی کچی گولی نہیں کھیلی. دھندا کرنا ہے, دکان کھولی ہے, صبح سے شام تک مکے مارتے رہے اور شام کو تالا لگا کے چلے جا رہے تو گھر کی پونجی گھر کے بچوں کو کھلا رہے, وہ نوکروں کی تنخواہ کہاں سے دیں گے, اب وہ پارٹیاں مانگ رہی ان کو کہاں سے دیں گے, وہ جنوبی امریکہ کا تقاضا ہے, شمالی امریکہ کا تقاضا ہے, یورپ میں جماعتیں بھیجنی ہے, فرانس میں بھیجنی ہے اور پتہ نہیں کہاں جاپان کی جماعتیں, وہ سارے تقاضے میں تم یہ دکان میں کوئی دھندا ہو تو پھر بچوں کی شادیاں بھی ہو اور گھر کی تعمیر بھی ہو اور کپڑے بھی بنے. بھائی وہ اٹھ کے چلا تو گیا لیکن اٹھا نہیں. لیکن میں بھی چھوڑ ایسا نہیں ہوں, سمجھ کے سب ہیں. ہاں اس میں صرف یہ قربانی کی بات ہے, آدمی ایک مرتبہ ہمت کر کے کھڑا ہو جائے پھر اللہ کی مدد حق ہے, حق ہے, حق ہے. یا بھائی اللہ تمہاری جب مال آج ایمان آبرو کر کر کسی پر میں کھڑے رہی ہو. کیا نام ہے بھائی؟ کیا نام؟ ابراہیم بھائی. کہاں سے؟ نانی نروئی. واہ رے واہ. اور کیا نام؟ ان کا نام کیا؟ ابراہیم. کہاں سے ہو؟ یہ بھی اور وہ بھی دونوں ابراہیم. نذیر بن دو. یہ تو نانو نرولی نانی نرولی کے ہوئے کھڑے رہ جاتے اور خود کٹھوڑ کے برابر کا کھولو. آگے تو مجھے معلوم نہیں ہے کون سے گاؤں ہیں اور کون کھڑا ہوتا ہے. دیکھو یہ دو کھڑے ہوئے ان شاء اللہ جماعت بنے گی. اور یہ بھی بنے گی کئی بنے گی. ایک ہمارے بڑے بھائی تھے سگے اور ایک ہمارے آیا سے لڑکے تھے. یہ دونوں اپنے کاروبار کے سلسلے میں جب کبھی کہیں جاتے تھے تو ان دونوں بھائیوں کے بعد درمیان میں یہ بات ہوتی تھی. ایک بھائی کا مزاج تو یہ تھا کہ بھائی دیکھو سب سے پہلے کھانا کھا لو. کھانا کھا کے پھر جنگے روزگار کی بات کریں گے جہاں جانا ہے. ایک بھائی یہ کہتے تھے کہ پہلے ہو جاؤ پارک جنگے روزگار سے پھر اطمینان سے کھائیں گے. تو کبھی ان کی بات ہوتی تھی کبھی ان کی طرح سب سے لوگ کھانا کھا لیتے تھے. کبھی ہوتے کبھی یہ بالکل سامنے ہے ان سے بات کر لو فارغ ہو کے پھر. تو ہم دونوں طرح کی کرتے ہیں. کبھی یہ کبھی جماعت بنا لو پھر آگے بات کرتے ہیں. کبھی یہ کرتے ہیں کہ اچھا چلو بات کرتے رہو انشاءاللہ جماعت بھی بن جائے گی. تو یہ دونوں طرح کی ابھی ہوئی تھی دونوں طرح کی چل رہی ہے. تو کون سی پر راضی ہو؟ یہ جو تو کھڑے ہو گیا اللہ ان کو بہت قبول فرمائے. کیوں اور کوئی نہیں تیار ہو رہا. نہیں ارے بھائی ذمہ دار حضرت بولو نا. تمہارا تو پورا کہاں یاسر پٹیل نے وہ سب بڑے بڑے ہمارے. ارے گلا بھی ایک کسی پنولی حضرت گلا وہاں کوئی لوگ رہتے اور سب. یا ایک نظر ہی کے نام سے ایک ان کا بیٹا مولانا صاحب جس نے چرن سال بھی دیے دیے ہم کو. بھائی اور کوئی ہے؟ اگر طے کر لیا کہ بول رہی ہے ان کو تو آپ پہچانتے ہوں گے. ایک لوگ کو ذرا اشارہ کرو جس کو آپ کنچا تو جا کو پڑھے کہاں ہیں. ایک لوگ کو تو جانتے ہوں گے اس میں سے. وہ رویندرا اور کرمالی اور یہ سارا وہی ہے نا ان کا پانولی. فرماؤ فرماؤ دو چار طرف. اگر میرے سامنے بیٹھے ہو تم کو بھی میرے پہلے ہم نہیں آتا. کتنی دور سے سوچ رہا ہوں کتنی دیر سے. بھائی بڑا مضبوط لگتا ہے تمہارا. اپنی بات کے بڑے پکے ہیں کہ مولوی صاحب ہمارے تو بہت آ کر کے گئے. تم بھی کہہ لو جو بھائی ایسا ہے ہلکے میں ایسا ہے. ہمارے بچپن میں ایک فقیر آتا تھا ہمارے محلے میں. تو وہ بیٹھ جاؤ ان شاء اللہ تیار ہوں گے. تو وہ بہت دیر تک اپنی لگاتا رہتا تھا اور اس کے بعد پھر اخیر میں کہتا تھا دے اس کا بھی بھلا نہ دے اس کا ہوں. تو جب ہوں کہتا تھا نا ہوں تو پھر عورتیں گھبرا جاتی تھی اس کی بدوا لگ جائے گی. او بھائی او بھائی او بھائی لیتا جا او بھائی لیتا جا. پھر ماشاءاللہ اس کی جھولی بھر جاتی. ابھی میں ایسا نہیں کروں گا کہ دے اس کا بھی بھلا نہ دے اس کا ہوں. ایسا نہیں کروں گا. اب تو تمہاری اس لیے کہ جو مانگنے والا ہوتا ہے نا اس کے اندر کی بات کیا ہوتی جانتے ہو؟ جس دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اس کے اندر کی ہوتی ہے کہ ایک گھر والا جو ہے یہ باہر آ کے میری لیے کھڑا ہو جائے اور میں اس سب کا مالک ہو جاؤں. صدا تو اس کی ہوتی ہے اندر میں تو اس کا ہی ہے. اب کسی نے مچھلی کا ٹکڑا ڈال دیا تو وہ لے لیا. کسی نے کڑی بچی ہوئی ڈالی تو وہ بھی لے لیا. کھچڑی ڈالی تو جو دے اس کا بھلا جتنا دے اس کا بھلا اور لیتا جاتا. اندر کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ سارا مجمع وصول ہو پھر جتنا دے. لیکن ابھی ہوں کہوں گا. اچھا اب میری بات یاد دلاؤ میں کیا کہہ رہا تھا. یہ تو بیچ میں گھس گئی. دھوکے کی بات کہی انما خلق الانس مزینا, تو وہ دیہات کے لوگ جو ہیں بیچارے, اب تو میں نے کہا کہ اب تو وہ بہت فارورڈ جا رہے ہیں, لیکن ابھی بھی بعض جگہوں پر ایسے لوگ ہیں. کل میرے ساتھ مولوی صاحب تھے اور ماشاء اللہ بہت اچھی استعداد کے اور خود اپنا کوئی ادارہ قائم کرنے والے, اور جا سال لگایا ابھی انہوں نے پچھلے سال اور کچھ تخصص وغیرہ کر رہے ہیں, تو انہوں نے سنا ان کی شادی ہوئی, تو شادی کی تیسرے دن ان کی تشکیل تھی سال کی, جزاک اللہ ان کو جزائے خیر, کوئی ذرا برابر اس کے بغیر انہوں نے سال شروع کر دیا اور وہ سال بھی ہو گیا. اس کے بعد وہ تو ان کے اہلیہ کا فون گیا کہ تم نے تو کہا تھا کہ پرسوں آؤں گا, تو کیا ہوا پرسوں کا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں تو چلا تھا اور فلاں شہر تک, میں اب نام نہیں لیتا ہوں ورنہ اور سارا کھل جائے گا, تو فلاں شہر تک پہنچا, ریل میں بیٹھا بھی اور ریل میں اچانک پنچر ہو گیا, ٹرین یعنی ٹرین کا پنچر ہو گیا, تو پھر میں نہیں پہنچ سکا. تو وہ لڑکی اتنی سادہ اور ایسی گاؤں کی ملی ہوئی تھی کہ وہ یہ نہیں سمجھی کہ ٹرین میں پنچر نہیں ہوتا, سائیکل میں ہوتا ہے, موٹر میں ہوتا ہے, گاڑی میں ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ پھر تو بہت تکلیف ہوئی ہوگی, واپس جانا پڑا ہوگا, کہ ہاں وہ پنچر ٹھیک نہیں ہو رہا تھا اور مجھے واپس جانا پڑا اور میں پھر وہ دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے, کہ بہت تکلیف, یعنی اس کو بالکل یہ پتا نہیں چلا کہ ٹرین میں پنچر نہیں ہوتا, اور وہ اتنے بڑے مولانا صاحب کی اہلیہ ہیں. تو ایسے بھی دیہات گاؤں ہیں کہ جن کو بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا. حضرت ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں ابھی ماضی قریب میں, اور ان کی تفسیر جو ہے ریڈیو پر بھی ریلے ہوتی تھی, ان کا بچہ صبح کو روزانہ آتا تھا, ابا 2 روپے دے دے, بیٹا کیا کرو گے؟ ابا سائیکل میں پیٹرول ڈلوانا ہے. وہ پیٹرول کے نام سے, اور ان مولانا کو تفسیر بہت شاندار چھپی جی اور کیا کیا ہوا, ان کو یہ نہیں معلوم کہ سائیکل میں ہوا بھر جاتی ہے یا پیٹرول ڈالا جاتا ہے. تو ہمارے بزرگوں میں بھی اور ہمارے گاؤں کی دیہات کی عورتوں میں بھی ایسے, تو شہر والے تو ذرا چھکا پنجا والے ہوتے ہیں اور بعض دیہات ایسے بھی, تو شیطان جو ہے نا وہ جو مزید کر کے پیش کرتا ہے, وہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گاؤں والا کسی جگہ شادی میں چلا گیا, تو شادی کا جو شامیانہ ہے وہ بہت شاندار, اور اس میں جو اس کی بلیاں ہوتی ہیں اس پر رنگین کاغذ, کہیں پیلا کہیں لال کہیں کیسا کہیں کیسا, اور اس پر پھر وہ لائے تو بہت چمکتا ہے. وہ گاؤں والا گیا گاؤں واپس شادی میں شریک ہو کر, لوگوں نے پوچھا تو بہت دن ہو گئے کہ نظر نہیں آ رہی, کیا کیا شادی میں کیا, اچھا کس کی شادیاں تو بہت دیکھی, میں تو بوڑھا ہو گیا لیکن ایسی شادی نہیں تھی, ابھی کیا دیکھا, بلیاں تھی نا بلیاں شامیانے کی منڈپ کی, سونے کی تھی اللہ کی قسم. اور وہ اس کے کہتے ہیں قسم بھی کھاتا ہے سونے کی کئی بلیاں ہوتی ہیں, اللہ کی قسم ایسی شادی تو نہیں تھی, بلیاں سن کر خدا جانے دلہن کو کیا دیا ہوگا, دلہا کیا لیا ہوگا اور کیا ہوگا, ایسی تو میں نے, ارے بھائی ایسی نہیں ہوتی ہے بلیاں شادی, اس کی سونے کی نہیں ہوتی, وہ تو ببول کے درخت کی ہوتی ہے جس میں کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں, اس کو صاف کر کے لال پیلے کا, اب جی تم مانتے نہیں ہو, میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا, ہر ایسی باتیں کرتے ہو. تو دیہاتی بیچارہ اس کو سونے کی, آج کل یہ جو لون چل رہی ہے نا لون, جس پر ٹرک بھی آ رہی ہیں, گاڑیاں بھی آ رہی ہیں, نئے ماڈل کی بھی آ رہی ہے, اور ایک اور ہر بیٹے کی نئی دکان اور نئے نئے کاروبار کھل رہے ہیں, تو یہ سب وہ شیطان کی چالے ہیں. جو لال پیلے کاغذ ہے تو وہ ببول کا درخت, اور ببول میں کبھی پھل نہیں ہوتا, اس کے سر سے پیر تک کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں جڑ تک, لیکن اس کو ذرا کانٹوں کو صاف کر کے لال چینے کاغذ تو اب وہ ببول کی بلی ببول کا درخت لیکن وہ سونے کا نظر آ رہا ہے اس وقت سب کو نظر آ رہا ہے. اس لیے قرآن نے کہا کہ لوگوں اللہ کے وعدے اور اللہ کی وعیدیں حق ہیں, یہ تھوڑی سی اچھل کود تمہیں دھوکے میں ڈالے اور سب سے بڑا تو وہ دھوکے باز جس نے اما ہوا کو اور ابا دادا آدم علیہ السلام کو دھوکے میں ڈالا دھوکہ دیا تھا اور زبان کی نبیوں کی بولا تھا انی لکما لمن الناس کی, یہ تو نبوت کی زبان ہے. ہر نبی نے اپنی قوم کو یہ کہا کہ انی لکم ناصح امین, ہم تمہارے سن کے خیر خواہ اور امانت دار ہیں. شیطان نے بھی یہ اسی لیے کہتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله, ایمان کی محنت کر کے کر کے جب ایمان کی فراست اندر میں پیدا ہوتی ہے تو وہ دلیل کراتی ہے کہ یہ بول شیطانی ہے یہ رحمانی ہے. یہ معاشرت, یہ سماج, یہ کاروبار, یہ گھر کی شادی, یہ نبوت کے قریب لے جانے والی اور یہ شیطان کی راہ پر ڈالنے والی. یہ اسی لیے اس محنت کو معمولی مت سمجھنا. پانچ دو گز کر لیے ہفتے کے تین دن اور مہینے کے تین دن دے دیا اور سارے دیندار ہو گئے, اس کے اندر چھپی ہوئی ہے پوری شریعت پورا دین, جس کو مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس محنت سے اصل مقصود امت کے ہر طبقے کے ہر فرد میں دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے اور دین ہر جگہ کی پبلک کو وہاں کے اہل علم سکھائیں گے. علماء کو بھی ذمہ داری بتا دی کہ آپ کے ذمہ کیا ہے اور عوام کو بھی بتلا دیا ہے تمہیں کرنا کیا ہے. خالی کھانا کمانا کے لیے دنیا کی بہت ساری قومیں کرتی ہیں, تمہاری نسبت اور تمہاری ذمہ داری کہ ایک ہی وقت میں تم اللہ کے بندے ہو, بندگی تمہاری زندگی کا مقصد ہے اور اسی وقت میں تم نبی کی امتی ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت آپ کے غم کو اپنا غم بنانا, آپ کے درد کو اپنا درد بنانا, آپ کی محنت کو اپنی محنت بنانا, یہ تمہاری ذمہ داری ہے اور قیامت میں اسی نمونے پر جانتے جاؤ. سمجھ میں آئی؟ اس سے میں نے عرض کیا تھا شروع میں مدینے والوں کا حال وہ تھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمینیں آج اور چیزیں تقسیم کی, حضرت عمر بھی اس پر روئے اور حضرت عمر نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری زبان پر شیطان بول رہا ہے, اگر یہ کوئی اچھی چیز ہوتی, یہ دولتیں, یہ اور یہ تخت و تاج, اگر یہ کوئی اچھی چیز ہوتی تو مجھ سے پہلے دو اچھے جا چکے, ایک حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے تمہارے سردار. میں نے اپنی بیٹی حضرت سے پوچھا تھا کہ بیٹی یہ تو بتا تیرے گھر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا ہوتا ہے؟ تو میری بیٹی نے جو بتایا تھا ایک موٹی سی وہ تھی دتئی, جس کو کہتے ہیں اردو والے, کہ جب سردی ہوتی تھی تو اس کو آدھی کو بچھا کے آدھی کو اوڑھتے تھے, جب گرمی ہوتی تھی تو اس کو اس کی چار دہے بنا کر اس کو بچھا لیتے تھے. آقا نامدار تاجر مدینہ فخر جو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہوتا تھا. عبد الرحمن تم مجھے سونے چاندی اور تخت و تاج کیس میں تھا. تو حضور نے بھی مدینے والوں کو یہ بتلایا تھا اور ان کو زمینیں نہیں تقسیم کی, ان کو پہلی سب کے فضائل بتلائے. مسجد کی طرف چل کر آنے, ہر قدم پر جو کچھ اللہ سے ملے گا اس کے فضائل بتلائے. بعض صحابہ نے کہا کہ ہم بہت دور رہتے ہیں, ہمارا محلہ وہاں ہے, ہمارا محلہ وہاں ہے, اگر آپ اجازت دیں تو ہم محلہ چل کر کاپ میں بنا لیں, وہیں جمے رہی ہو, وہاں سے جب چل کر آؤ گے تو تمہارے ہر قدم پر کاب پنٹو کاب منشا تو اچھا, تیرا ہر قدم اچھا. اور پھر اگر گھر سے وضو کر کے چلے تو ایسے ہو جیسے مسجد اقصا سے احرام باندھ کر عمرے کی نیت سے حرم شریف کی طرف سے فضائل بتلائے. جب تعلیم کے حلقوں میں بیٹھو گے, ذکر کے حلقوں میں بیٹھو گے, مسجد میں آؤ گے, خدا یہ دیں گے, یہ دیں گے, یہ دیں گے, لڑائی کرنے والے تھے اور چلے آ رہے تھے, یہ خاندان والے کی اس خاندان والے کی, سب کی سب کی لالچ کی, میری تصویریں اولا نہ جائے, تعلیم کا حلقہ نہ چھوٹے, میرا ذکر نہ رہ جائے, قرآن کی تلاوت, وہ بھی چلے آ رہے, یہ بھی چلے آ رہے, یہ بھی ایک ہی حلقے میں اوسی بھی ہے اور خزرا جی بھی. اب یہ بھی دونوں سن لیں, سب کو اعمال پر جوڑا, پھر ہوئی ان کی تشکیلیں, تو جماعتیں بنی مخلوق, ایک ہی جماعت میں اوسی بھی ہے اور خزرا جی بھی ہے, اور پھر وہ جو سارے آداب بتائے کہ سارے بھائی بھائی بن کے رہنا ہے, ایک دوسرے سے حسد نہیں کرنا ہے, اور لوگوں کو بھی خوشخبریاں سنانی ہے, نفرت نہیں گرانی ہے, نئی نئی باتیں نہیں پیدا کرنی ہے, تب یہاں ولا تب مان کے چلتے رہیو, مان کے چلتے رہیو, نئی نئی باتیں نہ گھڑیو, وہ ہدایات پر جو چل رہے ہیں ان سب کو کہ تمہارا سارا جو شرازہ بکھرا ہوا ہے اور تمہاری جو ساری لڑائیاں ہیں وہ ساری صلح سے بدل جائے گی. اس میں سب سے پہلی جو بنیادی نیت ہے, من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ, جس نے اپنے اور اللہ کے ساتھ کے معاملے کو ٹھیک کر لیا, اللہ خود اس سے اور ساری مخلوق کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دیں گے. اس اللہ کے ساتھ کے معاملے کے ٹھیک کرنے کا نام ایمان ہے, اور یہ ہماری ساری محنت ایمان کے بنانے کی. دنیا جتنے چاہے اپنے پاپڑ بیل لے, اور جتنے چاہے زمین و آسمان کے قلابے ملا لے, دشمنیاں دوستیوں سے بدل جائے اور لڑائیاں صلح سے بدل جائے, دولتوں سے مکانوں سے زمینوں سے جاگیروں سے چیزوں کی تقسیم سے, اس سے کبھی یہ مسئلے حل ہوئے ہیں اور قیامت تک یہ مسئلے حل ہونے والے نہیں ہیں. ایک کے دو, دو کے چار, باپ مر گئے تو بیٹوں میں, اور بیٹے مر گئے تو ان کے پوتوں میں, کہ پھر خاندانی لڑائیاں چلی آ رہی ہے اور آج دنیا دیکھ رہی ہے, اور یہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ جنہیں اللہ کا نام لینا نہیں آتا تھا, جنہیں اپنے نبی کا نام معلوم نہیں تھا, جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی محنت کے ساتھ ان کا وقت ہوا ہے اور ان کے وقت کی ترتیب بنی ہے, سالانہ ماہانہ ہفتے والی روزانہ انفرادی اجتماعی, تو ان کی زندگیوں کو دیکھ کر لوگوں کے منہ میں پانی آتا ہے کہ اگر زندگی اس کا نام ہے اور اس ترتیب پر زندگیاں بدلتی ہے تو بھائی اس کے لیے تو ہم بھی اپنے بچوں کو, اس کے لیے تو ہم بھی اپنے بھائی کو, اس کے لیے تو ہم بھی بلانے کو. اللہ کا شکر ہے اس کی عملی مثالیں اور عملی نمونے عالم پورے میں نظر آ رہی ہے. میں اپنی بات کے اصل موضوع پر آتا ہوں اور اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ. ہر فرد بشر کو اللہ نے جان مال اور صلاحیت تین چیزیں, جو شروع میں میں نے آیت پڑھی تھی, سورہ پڑھی تھی, اس کی چند آیتیں پڑھی تھی, واللیل اذا یغشا, یہ سورہ نازل ہوئی تھی اور اس کی یہ شروع کی جو آیتیں ہیں اس کا کارن موجود مکہ مکرمہ میں دو بڑے مالدار, یہ تو لوگوں تھے لیکن پورے مکہ مکرمہ میں زادہ اللہ شرفا کہ دو بڑے مالدار. عجیب بات کہ ایک تو تھے مومنین میں اور ایک تھے کفاروں کو سیکھے, دنیا میں اس وقت بھی ہے, بہت سے مسلمانوں کے پاس ہے اور بہت سے غیر مسلموں کے پاس بھی ہے, کون کا دونوں طاقت ہے, تینوں طاقت ہے. وہاں مکہ مکرمہ میں جو مومنین میں تھے جن کے پاس بہت دولت اور بڑی ان کی وجاہت بھی اور گویا بہت اونچی حیثیت کے سمجھے جاتے تھے, وہ تو تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. مشرکین میں جو تھے وہ تھا امیہ ابن خلف, یہ دونوں تھے. اچھا دونوں کا وقت بھی لگ رہا تھا, دونوں کی دولتیں بھی خرچ ہو رہی تھی اور دونوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذہانت, تو وہ تو کہاں سے کہاں پہنچتے تھے, کتنی اونچی سمجھتے تھے. امیہ بھی ایسا تھا اس کے پاس بھی پیسہ تھا, اس کے پاس بھی وقت تھا, اس کی بھی سمجھ تھی, دونوں کی طاقتیں لگ رہی تھیں. حضرت صدیق اکبر اور اس وقت بھی یہ دونوں جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں, یہ پورا مجمع ان میں ہر ایک کے پاس وقت بھی ہے, پیسہ بھی ہے, صلاحیت بھی, اور یہ پورا مجمع نہیں پورا بانولی حلقہ, اور صرف بانولی حلقہ نہیں پورا صوبہ گجرات, اور صرف صوبہ گجرات نہیں پورا ملک ہندوستان جس کے بہت سارے صوبے, اور صرف ہندوستان نہیں پورا بر اعظم ایشیا, اب بر اعظم ایشیا ایک نہیں بر اعظم یورپ, آسٹریلیا, افریقہ, امریکہ اور ایشیا, یہ پانچ بر اعظم ہیں. اس سب میں پھیلے ہوئے تمام انسان, ان سب کے پاس وقت, پیسہ اور صلاحیت, اور سارے بر اعظم میں اچھے بھی اور برے بھی, نیک بھی اور بد بھی, وقت, پیسہ اور صلاحیت تینوں کی استعمال ہو رہی ہے. اسی لیے بیچ میں آپ کو میں وہ حدیث کا مضمون سنا دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر کے خزانے, جیسے تجوریاں ہوتی ہیں, الماریاں ہوتی ہیں, اور کیا وہ لاکر ہوتے ہیں اور بینک ہوتے ہیں, کہ خزانے اللہ پاک اللہ کے نبی نے فرماتے ہیں کہ خیر کے خزانے ہیں, اور خزانوں کے اندر کی چیزیں لینے کے لیے چابیاں ہوا کرتی ہے, چابی سے تالا کھلتا ہے کہ خزانے پڑے ہوئے ہیں, تالا پڑا ہوا ہے اس میں سے لینا ہے تو اس کا تالا کھلے گا کاہے سے, چابی سے. حضور فرماتے ہیں کہ خیر کے خزانے ہیں, خزانوں کے لیے چابیاں ہوا کرتی ہیں. پھر آگے آپ نے دعائیں مبارکباد کی, بڑے خوش نصیب ہیں, بڑے سعادت مند ہیں, اور بڑی قسمت والے ہیں اللہ کے وہ بندے, اللہ کی وہ بندیاں, چاہے وہ تاجروں کا طبقہ ہے, شیٹھیوں کا ہے, کاروبار والوں کا ہے, زمینوں والوں کا ہے, جس سے بھی ہے, جو بندے اور بندیاں جن کا وقت, جن کا پیسہ, جن کی صلاحیت ذاتی زندگی میں, گھریلو زندگی میں, سماج سوسائٹی میں, گلی کوچے, محلے, شہر, صوبے, ملک, عالم میں خیر, ہر لائن میں خیر, سماج میں خیر, معاشرت میں خیر, معاملات میں خیر, مسجدوں میں خیر, مدرسوں میں خیر, خانقاہوں میں خیر, جوانوں میں خیر, کنواری بچیوں میں خیر, عورتوں میں خیر, جن کا وقت, جن کا پیسہ, جن کی صلاحیتیں خیر کے آنے, اور انہی تمام شعبوں سے تمام طرح کے شر اور تمام طرح کی برائیوں کے ختم ہونے پر ان پر تالا پڑے اور ادھر کا دروازہ کھلے, اس پر لگتا ہے وقت, پیسہ, صلاحیت, اللہ کے نبی ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں فرمائے. پھر فرمائے کہ یہی تینوں طاقتیں ستیاناسی ہے, ویل, جیسے قرآن میں خود اللہ نے بھی بدعا دی ہے اور اللہ نے بھی ستیاناس کہا ہے, قتل الانسان ما اکفر, قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاکبرہ ثم اذا شاء انشرہ. ستیاناش جائے اس آدمی کا, کیسا نا قدرہ, کیسا نا شکرہ, یہ پیدا کیسے ہوا, اس کو پیدا کس نے کیا, ایک گندے لکھنے سے, آنکھیں کس نے دی, کان کس نے دی, ہاتھ پیر کس نے دیے, کھانے کو کس نے دیا, اس کو زندگی کس نے دی, قتل الانسان ما اکفر, اس کو انسان کس نے بنایا, ایک نطفے سے بنایا, اس قدرت والے نے بنایا, اس اللہ نے بنایا جس کی بنائی ہوئی ناک جیسی دنیا مل کر ایسی ناک نہیں بنا سکتی, جس کی آنکھ بنائی ہوئی جیسی آنکھ دنیا نہیں بنا سکتی, یہ کیسا نا قدرہ ہے, اس کا ستیہ ناش جائے, کہ اسی کی دی ہوئی آنکھوں سے، اسی کے دی ہوئے ہاتھ پیروں سے، اسی کی دی ہوئی جوانی سے، اسی کی دی ہوئی روزی روزی سے، اسی کی دی ہوئی شہادت و فطانت و ذکاوت و سمجھ بوجھ سے، اسی کے مقابلے پر اسی کی نافرمانیاں، اسی کے احکامات، ارے ستیا ناش جائے کہنا، جان ہم نے دی، مال ہم نے دیا، صلاحیت ہم نے دی، ہمارے ہی مقابلے پہ تم نے آنکھ نے چڑھائی، ہم نے تجھے آدم سے وجود دیا، ہم نے تجھے پرواز چڑھایا، تیری جوانی چار کونوں سے ٹھوک کے آ رہی ہے، تجھے وضاحت دی، تجھے کیسی کیسی شکلوں سے گزارا، کیسی کیسی روٹیاں دی، اور پھر بھول گیا، ایک دن آئے گا ہم تجھے موت کے گھاٹ اتاریں گے، قبر کے گھڑے میں تو اترے گا، اور پھر جس دن ہم ماں بدالت چاہیں گے ایک پھونک پر، جیسے تمہاری زمینوں سے سبزیاں اٹھتی ہے اور پھلدار درخت ہوتے ہیں اور آباد ہوتے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں زمینوں سے نکلتی ہے، ہم ماں بدالت جس دن چاہیں گے زمینوں سے تمہیں اگائیں گے، ثم اذا شاء انشرا، جب چاہیں گے حشر کے میدان میں سب کو جمع کر دیں گے، او سجیاناسی، خدا خدا خدا جس کو سجیاناسی کہے اس سے بڑھ کر سجیاناسی کون ہو سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بد دعا ہے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، سبیاناش جائے، اس آدمی کا، اس عورت کا، وہ تاجر ہو، کاشتکار ہو، زمیندار ہو، وہ کارخانے دار ہو، اور وہ چنی ہو اور چنا ہو، ایسا ہو اور ویسا ہو، سبیاناش جائے اس کا جس کا وقت، جس کا پیسہ اور جس کی صلاحیتیں دنیا میں، سماج میں، گھریلو زندگیوں میں، لڑکوں کے راستے، لڑکیوں کے راستے، بہوؤں کے راستے، بیٹوں کے راستے، کمائیوں کے راستے، خرچ کے راستے، شادیوں کے راستے، منگنیوں کے راستے، کہ جن کے ہاتھوں شر، جو شر کا سبب بنے ہوئے، جن کی صلاحیتیں اس پر استعمال ہو رہی، اور انہیں کے ہاتھوں گھروں سے پاک دامنی، اخلاق، عصمت و آبرو کی حفاظت اور اچھے اخلاق، وہ کیریئر جس کو کہتے ہیں، کہ کیریئر تو ایمان سے بنتا ہے، کیریئر تو اخلاق سے بنتا ہے، کیریئر تو پاک دامنی سے بنتا ہے، کہ مختلف مستقل دعائیں سکھائی، اللہم انی اسألک الصحت والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، یہ دعائیں مانگو، اے اللہ میں آپ سے تندرستی کی بھیک مانگتا ہوں، پاک دامنی کی بھیک مانگتا ہوں، امان داری کی بھیک مانگتا ہوں، اے اللہ اچھے اخلاق مانگتا ہوں، اور آپ کے ہر فیصلے پر میں راضی رہوں، اس کی بھیک مانگتا ہوں، اے اللہ میرا کیریئر بنا دے، یہ دعائیں کیریئر بنانے کی، اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل، اللہ میں آپ سے فیوچر آپ سے مانگتا ہوں، میں فیوچر میں مجھے جنت اور ہر وہ عمل، ہر وہ بات جس سے میں جنت کے قریب ہوتا چلا جاؤں، اللہ کیریئر بھی مانگتا ہوں، فیوچر بھی مانگتا ہوں، قرآن حدیث نے تو کیریئر فیوچر اس کو بتایا، خیر یہ ساری محنت، ساری دور بار، یہ ساری حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تینوں طاقتیں استعمال ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں، اور آپ کا ساتھ دینے میں جان پر بنائے تو تیار، مال لگ جائے اتنا لگے اتنا لگے کہ خود کے تن کے، خود کے پہننے کے کپڑے نہ رہیں، ٹاٹ پہننی پڑے، کہ ابو بکر تیار، صلاحیت میں کہ بات بات وہ کہوں گا کہ جس کی رہل لہریں قیامت تک چلتی چلی جائیں گی، ارجن قصیل و ان ہے میرے جیتے جی، اللہ کا دین اس کا کوئی حکم مل جائے ابو بکر اس کو برداشت کرتا. ارے دنیا حملہ کرے گی مدینے کی شہید بنے گی, اب کوئی تمہاری لاشوں کو دفنانے والا نہیں ہوگا. ابو بکر اس کو برداشت کر سکتا ہے. ابو بکر کی اب تمام امت کی ماں کی لاشیں چڑھ جائیں, جنگل کے بھیڑیے آ کر کھینچ کے لے جائیں اور بوٹی بوٹی نوٹ کھائیں, ابو بکر کو اور ماں کو کوئی کفن دینے والا نہ ہو, اس سب کو ابو بکر برداشت کرے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نیچے گرے, اللہ کا حکم ڈھونڈے, نبی کی سنت کا مذاق اڑے, اسے اپنی زندگی میں ابو بکر برداشت نہیں کر سکتا. یہ بات صرف اس دن کے مدینے والوں کے لیے نہیں تھی, یہ بات پوری امت سے قیامت تک یہ پیغام کہ جیو جیو تو ایسے جیو, جانے کھپاؤ تو یہاں کھپاؤ, مال لگاؤ تو یہاں لگاؤ, صلاحیتوں کو استعمال کرو تو یہاں کرو کہ تمہارے اندر کی آواز یہ ہو میرے جیتے کی میرے محلے میں کوئی دینے والا نہیں, میرے جیتے کی میرے محلے کی کوئی لڑکی دے پڑتا, میرے جیتے کی ہمارے گاؤں کا کوئی آدمی حرام کا اس طرح کا لقمہ. امت کے ایک ایک طبقے اور ہر طبقے کے ہر فرد کو سبق پڑھا جائے, نتیجہ کیا ہوگا اس کا, نتیجہ کیا ہوگا, نتیجہ یہ ہوگا اس جان مال اور صلاحیت یہ لگانے پر جو اللہ نے کیا کیا ہے اس کا آخرت میں جو نتیجہ ہوگا وہ تو ہوگا جنت اور درجات. دنیا میں یہ ہوا کہ وہ جو ہم درود پاک پڑھتے ہیں نماز میں درود ابراہیم پڑھتے ہیں, یہ درود ابراہیم کیا ہے اور اس سے پہلے جو التحیات پڑھتے ہیں تو التحیات للہ والصلوات والطیبات یہاں تک کہ یہ پوری تشہد اب پوری التحیات کی سبق پڑھا رہی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی شانہ کا انتہائی قرب نصیب ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالی شانہ کی حمد و ثنا ان الفاظ التحیات للہ والصلوات والطیبات جان کی مال کی سب ساری حمد و ثنا اللہ حق تعالی شانہ کو اتنی پسند آئی کہ براہ راست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سلام کیا, السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے نبی آپ پر سلام ہو, آپ پر اللہ کی, اللہ نے براہ راست سلام کیا. لیکن قربان جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے وہاں بھی امت کو نہیں بھلایا. ہم تو بعض مطلب ایسا ہوتا ہے اب میرا کام بن جائے اس کا ہو نہ ہو, جیسے کہیں کوئی اپلیکیشن ہوتی ہے کوئی فارم بھرنا ہوتا ہے اور کچھ کیا سبسڈی, کیا سبسڈی ہوتی ہے تو موقع پر پہنچ گئے کہ وہ سنا تمہارے ساتھ میں تمہارے چچا کے لڑکے بھی آنے والے تھے تو اچھا تھا اس کو بتایا ہوتا, وہ مجھے معلوم نہیں وہ پتا نہیں ہو ایسا ہی ہے وہ چلا گیا, آپ کو نہیں ہوا ہے میں نے فارم دیا ہے. ہم تو اتنے رزیلے ہیں, ہم تو اتنے رزیلے ہیں سگے بھائی کو بھی نہیں پوچھتے بلکہ بھائی بھائی کو مارتا ہے. ہم کو نبی نے یہ سکھایا سبق کہ بھائی بھائی کو مارے, چھوٹا بڑے کی بیعت بھی کرے, بڑا چھوٹے کو مارے. توبہ توبہ توبہ, سیکھو اپنے نبی سے کیا اللہ سلام کر رہے ہیں مجھ پر اکیلے پر, بے شک آپ کا سلام شرماتے پر میرے ساتھ تو پوری امت کا مسئلہ ہے. السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین, پروردگار سلام مجھ پر بھی ہو اور مجھ پر اکیلے پر نہ ہو, علی نہیں علینا ہم سب پر ہو, اور آگے چل کر جو میری راہ چلے جس کی جان جس کا مال جس کی صلاحیت نبوت والی محنت پر لگ کے چلی جائے قیامت ان پر ان کی نسلوں پر جاؤ ہم نے سب کر. یہ جب دیکھا فرشتوں نے سنا کیا باتیں ہو رہی ہیں, خدا سلام کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سب کو سمیٹ, بھائی یہ تو بالکل نبی برحق معلوم ہوتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, یہ گواہی دی فرشتوں. حضور پر تو براہ راست صلی اللہ علیہ وسلم کیا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان مال اور صلاحیت کے لیے یہی نمونہ چھانٹ دیا تھا کہ اب وقت پیسہ اور صلاحیت, اس نمونے آپ کی بات ہر گھر ہر گھر پہنچے, اس پر جتنی جان لگانی پڑے, جتنا مال لگانا پڑے, جو بولنا پڑے, سب یہ ادائی کی پسند آئی, یہ پسند آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو براہ راست اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں, صدیق اکبر نبی نہیں تھے, ان کے پاس وحی نہیں آ سکتی تھی, اپنے حبیب کے پاس وحی تھی, جبریل کو بھیجا, کہا کہ وہ جو آپ کے دوست ہیں نا, جن کی جان, جن کا مال, جن کی صلاحیت سب آپ کی منشا پر اور خدا کی منشا پر لگ رہی ہے, اللہ پاک ان کو سلام کہلوا رہے ہیں, ذرا آپ پہنچا دیجیے. جبریل امین نے آ کے کہا کہ اللہ پاک, جبریل کے ذریعے سلام آیا, ابو بکر جی لبیک یا رسول اللہ, تمہارے نام خدا کا پیام, میرے نام خدا کا پیام, ذکر میرا اس سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہو, میرے نام لے کر اللہ نے کیا پیام ہے, پیام تمہارے نام سلام ہے, اور سلام کے بعد یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو حالت تمہاری ہوئی ہے, یا وہ تمہاری جولانیاں, یا وہ تمہارے قیمتی پوشاک, وہ لباس, وہ تمہاری وجاہت, کہ تمہارے پاس کسی کی, کہ آخری فیصلہ تمہارا اور آخری رائے تمہاری, اس سب کو لگاتے لگاتے وہ دن ہوئے کہ کپڑے تاک سے بدل گئے, بٹن کانٹوں کے ببل کے کانٹوں سے بدل گئے, اور وجاہت ایسی کہ چہرہ ایسا خون آلود ہو گیا کہ پہچاننا مشکل ہو گیا, کیا اس ساری قربانی پر تم ہم سے راضی ہو, چل گئے بجنے آ گئے, اللہ رب کے رام میں اپنے پروردگار سے راضی ہوں, جان مال اور صلاحیت تینوں پر اللہ نے ہر ایک کو اختیار دیا ہے, اور اس کا استعمال اس کے دونوں نمونے سامنے کر دیے, اگر ابو بکر والی زندگی پر آتے ہو, اس ترتیب پر آتے ہو, تو دنیا ہی میں خدا کی طرف سے سلامتی بھی ہے, امن بھی ہے, برکتیں بھی ہے, اور رحمتیں بھی ہے, اور آخرت میں تو اللہ کے نبی نے یوں فرما دیا, سب کے احسانوں کا بدلہ دے چکا, ابو بکر کا نہیں دے سکا, قیامت میں اللہ سے دلو. یہ تو ہے جان مال و صلاحیت کے صحیح استعمال کا طریقہ, اور اس کے یہ نتائج. امیہ ابن خلف کے کاروبار کی 12 برانچیں تھیں, 12 چیزیں اس کے کاروبار کی, اور ان سارے کاروبار کی جتنی آمدنی تھی وہ روزانہ آتی تھی, اور ساری آمدنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے, آپ کی سنتیں گھر میں داخل نہ ہوں, آپ کے طریقے, آپ کی شریعت کاروبار میں نہ آئے, حلال حلال کی کوئی تمیز نہیں ہم جیسے, اور اتنا نہیں آپ کا راستہ روکنا ہے, آپ کا راستہ روکنا ہے, آپ کی بات کسی کو سننے دینا نہیں, اور کسی کو اس شریعت سنت پر آنے دینا نہیں, نہیں اتنا نہیں, اس کے ساتھ جو اس کو کرے اس کو ستانا ہے. اس کے لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس کے پاس تھے, 3 شفٹوں میں ان کی سزا یہ دیا کرتا تھا, اور تینوں شفٹوں والوں کو ان 12 برانچوں کی آمدنی پر تنخواہیں دیا کرتا تھا. ایک شفٹ تھی جو سورج طلوع ہونے سے لے کر دوپہر کو سورج جب گرم ہوتا ہے اور آدھے سر پر آتا ہے اس وقت تک کی ایک شفٹ ہوتی تھی, جس کا کام طلوع آفتاب سے لے کے زوال تک صرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے جسم میں کانٹے چبھونا, وہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوئی تھی, ہر ایک کوئی کانوں میں, کوئی گالوں میں, کوئی آگے, کوئی پیچھے, کوئی پیٹ میں, کوئی پیٹ میں, ان کی آٹھ گھنٹے کی ساری ڈیوٹی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کاٹ کے دی, ان کو ساری تنخواہ ان بارہ برانچوں کے آمدنی سے ملتی. جب زوال ہو جاتا تو شفٹ بدل جاتا, جیسے کارخانوں میں اور فیکٹریوں میں شفٹیں بدلتی ہیں, تو اس کے یہاں شفٹیں بدل. دوسری شفٹ والوں کا کام ہوتا تھا زوال سے لے کر جب سورج کو اور مکے کی تپتی ہوئی ریت اور گرمی کے اس دوسری شفٹ کا کام ہے انہیں زوال سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک ان کو ننگے بدن اس ریت پر گھسیٹنا, جس سے ان کی چلی کھلے, کھال کھلے اور زخمی ہو جائیں, چیخیں نکل جائیں. آٹھ گھنٹے تک ان کی یہ دوسری شفٹ. دو تیسری شفٹ ہوتی تھی غروب آفتاب کے بعد سے دوسرے دن کی صبح تک. اس پوری شفٹ والوں کی ڈیوٹی ہوتی تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوڑے بجانے, ایک تھکے دوسرا, یہ بھی مارے وہ بھی مارے, یہ بھی مارے وہ بھی مارے, یہ ساری رات کوڑے بجے. جان مال اور صلاحیت امیہ ابن خلف کے پاس بھی تھی, جان مال اور صلاحیت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تھی, دونوں کو اختیار تھا, دونوں استعمال کر رہے تھے. اس وقت ہمارا یہ اتنا پورا مجمع ہے, ہم بھی اپنی اپنی ڈائریاں دیتے ہیں, چالیس سال, پچاس سال, ساٹھ سال, پچیس سال, تیس سال, بیس سال, جس کی جتنی عمر ہے وہ دیکھے کہ اللہ کا دیا ہوا وقت کیسا اور سلامت کتنا معاشرے میں, اپنی ذاتی زندگی میں, اپنے گھر میں, اپنے کاروبار میں, اپنی کھیتی باڑیوں میں, اپنے گھروں کی شادیوں میں اور دنیا کے مختلف زندگی کے شعبوں میں کتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کو دھکا دینے میں, اس کو گھر سے باہر کرنے میں. تو اب علاج تو ہے نہیں ان کی پٹائی ہم کرے, اللہ کی حفاظت فرمائے. ہاں بلال نے کیوں یہ کیا, کیوں نبی کا کلمہ پڑھا, کیوں نبی کی چاہت کو اپنی چاہت بنائی, کیوں نبی کے اداؤں کو اپنی زندگی میں بھرا, مانو اس بلال کو, کیوں سنت ہمارے گھروں میں آئے, کیوں ہماری شادیوں میں آئے, مانو ان سنتوں کو اور دو گھنٹہ سیکنڈ کے حکموں کو, جان ہماری وہاں لگے گی کہ ہمارا جی چاہے گا, ہماری خواہش کے, ہماری منمانیوں کے, ہم اس راستے پر جائیں. اگر ہماری جان ہماری کی ڈائریاں ہم دیکھیں اپنی زندگی کی, تو ہر ایک کو اختیار ہے اپنی اپنی ڈائریاں دیکھ لے, کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سب کے البت بولو اپنا قلب مکتوب, اپنے دل سے فتوا لے لو, اپنی راتیں, اپنے دن, اپنے ہفتے, اپنے مہینے, اپنے سال اور اپنی عمر. ابو بکر رضی اللہ عنہ والی کہ بھی چاہے جو بن پڑے, زندگی میں جو سہنا پڑے, شریعت کا حکم ٹوٹے گا نہیں, نبی کی بات سے دور ملے گا نہیں, اور جو اللہ کی سمجھ بوجھے وہ یہ دین اور یہ کلمہ اور یہ زندگی عالم کے چار کناروں میں پھیلے, اس سے ہر تقاضے پر تیار ہے. اب ہر ایک اس پورے مجمع کو اختیار ہے, مجھے بھی اختیار ہے, آپ کو بھی اختیار ہے. ہاں ایک بات بیچ میں کہہ دوں, میری یہ بات سن کر کبھی مایوسی نہ ہو جائے کہ لو مولوی صاحب ہم تو کہیں کے نہیں رہے, خدا کو منہ دکھا سکتے ہیں, نبی کو منہ دکھا سکتے ہیں, جیئیں تو کیسے جیئیں اور مرے تو مر کے کہاں جائیں. اے اللہ تو مولوی صاحب تم نے کیا کہہ دیا, ہم تو اپنی ڈائریاں دیکھتے ہیں تو وہاں سے لے کے یہاں تک. اللہ نے سب سے بڑی دولت جو امت کو دی ہے, اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کلکم خطاؤں, تم سارے کے سارے پاپی ہو, سب کے سب گنہگار ہو. ہاں خیر الخطائین التوابون, تمہارے میں سب سے اچھے گنہگار, گنہگار تو ہیں لیکن گنہگاروں میں اچھے گنہگار ہیں وہ جو سچی تو توبہ کرے. ایسا آج تک تیری کی ہوئی جان, تیرا ہی ہوا, اکیلے کی ہوئی صلاحیت, ہم نے اپنی منمانیوں پر, چیز کی خواہشوں پر، نفس کو خوش کرنے پر، شیطان کو ننگا نچانے پر، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے. اور ہم آج کے بعد زندگی، جان، مال، صلاحیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر، اس نمونے پر کے مطابق جو مہاجرین انصار کا پورا نمونہ ہے، اور آگے ہمیں ہمارے بڑوں نے جو ترتیب کی ہے سالانہ کتنا وقت دعوت پر، تعلیم پر، تزکیہ نفس پر، گھر والوں کے ساتھ کیسے، ماں باپ کے ساتھ کیسے، چھوٹے بھائی بڑے بھائیوں کے ساتھ کیسے، بڑے بھائی چھوٹے بھائیوں کے ساتھ کیسے، استاد شاگردوں کے ساتھ کیسے، شاگرد استادوں کے ساتھ کیسے، اے اللہ بڑوں نے جو ترتیب کی ہے کتاب کی شکل میں اور قرآن حدیث کی تفسیر کی شکل میں، اے اللہ آج تک ہم اندھے رہے اور ہم نے آنکھیں بند کر کے اپنی جان مال اور صلاحیت لگائی، اے اللہ تو ہمیں معاف کر. اس لیے اس کی دعائیں اس کا یہ، اللہم اجعلنی من الذین یتوبون الیک توبۃ نصوحا، اے اللہ مجھے اپنے ان بندوں سے بنا کہ جن کی توبہ توبہ نصوح. اور پھر اس کے بعد سکھایا استغفر کا لما تم تو الہی کا انہ تم موت تو فی پروردگار معافی چاہتا ہوں، وہ جو پچھلی توبہ میں نے کی تھی کہ آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا، اور پھر میں نے وہی کرتی شروع کی ہے، اللہ نے سوچا تھا اب بڑے بھائی کی بھی عزمی نہیں کروں گا، استادوں کی بھی عزمی نہیں کروں گا، ماں باپ کو گالیاں نہیں دوں گا، اے اللہ میں نے توبہ کی تھی، شیطان آ گیا، اے اللہ پھر اے اللہ آج پھر توبہ کرتا ہوں، میری توبہ استغفر لما اعطیتك من نفسی ثم لم اوفی لک بہ، اے اللہ معافی چاہتا ہوں، میں نے بڑے عہد و پیمان کیے تھے، تیرا ہی بن کے رہوں گا، تیرے نبی کا غلام بن کے رہوں گا، ان کی غلامی کا تاج کر کے اوڑھوں گا، اے اللہ میں تو نفس کا بندہ بن گیا، شیطان کا غلام بن گیا، اس نے مجھے جس طرح چاہے نچایا، میں نے گھر میں بھی کوہرہ مچا دیا، اور وہ گالیاں اور وہ برائیاں، اور میں نے گلی اور کچے میں کسی کو نہیں چھوڑا، گاؤں میں ہر ایک مجھے ڈرتا رہا، اے اللہ تیری نافرمانیوں سے جان دی، حالانکہ حضرت جمال یہ کیا تھا، میں نے اے اللہ اس سب سے توبہ کرتا ہوں، پھر میں اسے حضرت جمال کرتا ہوں، استغفرک لما للنعم الذي استغفرك للنعم الذي انعمت بها علي، استغفرك للنعم التي تقويت بها على معصيتي، اے اللہ یہ نعمت تیری تھی لیکن تیری ہی نعمتوں سے میں قوت حاصل کی، اور سینہ ٹھوک ٹھوک کر تیرے لیے جان سے، تیرے لیے مال سے، تیری بھی ہوئی صلاحیتوں سے تیری نافرمانیاں میں نے کی، اے اللہ معاف کر. پھر کہا استغفرک لکل خیر اردت به وجهک فخلقتی فیہ ما لیس لک، پروردگار کبھی کبھی بہت جوش میں آئے، بڑی لمبی نمازیں پڑھی، خوب چار چار مہینے لگائے، پیدل بھی چلے اور سواری کی، اس ملک میں بھی، اس ملک میں بھی، یہاں بھی اور وہاں بھی، پیدل بھی اور سواری بھی، ماں باپ کا بھی بہت ادب کیا، اب بالکل فرشتے جیسے بن گئے، بھائی مجھے معاف کر دے، اماں مجھے معاف کر دو، استاد مجھے معاف کر دو، چچا مجھے معاف کر دو، تایا مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی معافی مانگی، لیکن پروردگار اس سے پہلی تو نیت یہ تھی کہ تو راضی ہو جائے، لیکن میری نماز دیکھ کر، میرے چلے دیکھ کر، میری تصویر دیکھ کر، اس میں شیطان گھس گیا کہ تیرے بجائے کسی اور کی نیت، اے اللہ معاف کر دے، وہ تو تیرے ہی لیے تھا، دوسرا جسے اللہ. یہ چار سیدھے سکھائے میں نے آج کیا کہ جان، مال اور صلاحیت کے لگنے کی یہ دو راستے، دونوں کے نمونے سامنے، ایک وہ جس نمونے پر لگنے پر دنیا ہی میں سلامتی اور امن اور چین اور برکتیں اور رحمتیں، اور ان کے ہاتھوں لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑوں کو ہدایت ملی، ایک راستہ جان مال صلاحیت سے لگانے کا، یہ ایک راستہ جان مال صلاحیت لگانے کا، اس کا نمونہ عمیر بن خلف ابو لہب کے، جس کے مرنے پر زمین نے بھی اس کو لینا گوارا نہیں کیا کہ وہاں بھی صلاحیت لگی تھی، جان مال لگا تھا کہ یہ ساری نمونے ہیں. علیہ السلام کے بعد جیسے قرآن میں پہلی امتوں کی قوموں کی نبیوں کی ان کے ماننے والوں کے واقعات بیان کیے اور ان کہا ہے کہ فاعتبروا یا اولی الالباب, آنکھوں والوں آنکھیں کھولو, فاعتبروا یا اولی الالباب, عقل والوں عقل سے کام لو. یہ سارے واقعات کہانیاں نہیں ہیں. وَإِنَّ فِي قَصَصِهِ لَعِبْرَةً, بہت سارے واقعات ذکر کر کے یہ کہا یہ کہانیاں نہیں ہیں, یہ عرض لیلا کی داستانیں نہیں ہیں, یہ لیلا مجنو کے قصے نہیں ہیں, یہ ہمارے ضابطے قانون ہیں. ہمارے خاندان برادری رنگ زبان علاقہ زمینیں جائیدادیں جاگیریں دولتیں عہدے ان کی کوئی چیز بنیاد نہیں ہے, ہمارے یہ نمونے ہیں. انا ہدینا السبیل اما شاکرم و اما کفورا, ہم نے ہر ایک کے دور و راستے کھول دیے ہیں. چار مال صلاحیتوں کو خدا کی نعمتوں کی قدر دانی, شریعت کے حکموں کو پورا کرنے, نبی کی چال چلنے, نبی کے کام کو کام بنانے, نبی کے ہم کو ہم بنانے, عالم پورے ہدایت کی ہوائیں چل جائے. اللہ کا ہر بازار ہر بندی اللہ کو پہچان لے, جہنم سے خدا کی فکر سے بچ جائیں اور خدا کی رحمتوں میں ڈھٹ جائیں. اس کے لیے ہیراج صاحب نے تمہارے لیے کھول دیا. وہی ماں کپور جان مال صلاحیت کی ہوئی ہماری ہے, اپنی منمانیوں پر, اپنی جی کی چاہتوں پر, نفس کی خواہشات پر, شیطان کو راضی کرنے پر, ہمیں ناراض کرنے پر, ہمارے نبی کو قبر میں ترپانے پر, تمہارے گھروں کی شادیاں ہو رہی ہو اور کہہ رہے ہو کہ دلہن جا رہی ہے, میرے گھر دلہن آ رہی ہے, ابا خوش ہو رہے ہیں, شادی خانے آبادی کے کاغذ چھپ رہے ہیں اور اس شادی میں جتنی نماز قضا ہو رہی ہے اللہ کا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ نما تیرا اہل ہو مالو, یہ تو لٹ گئے اور یہ تو برباد ہو گئے. اللہ کے نبی اس کو بربادی کہتے ہیں, تم شادی خانہ آبادی کہتے ہو. تمہیں راستہ اس کا بھی اختیار ہے, راستہ اختیار ہے. میرے دوستو, میری ساری بات کے بعد اس بجنے کے ایک ایک فرد کو اختیار ہے اپنے آپ کو اس محنت کی سالانہ ماہانہ ہفتے واری روزانہ کی ترتیب پر. میرا اتنا وقت دعوت پر, اتنا تعلیم پر, اتنا ذکر پر, اتنا گھر والوں پر, اتنا اپنے کاروبار روٹی روزی کے حلال طریقے سے کمانے پر, مسجد پر, روزانہ مسجد کو میرا اتنا وقت ملے گا, روزانہ گھر والوں کے ساتھ اتنا رہوں گا, اس پورے مجمع کو اختیار ہے. اور اس بات کے بعد یہ بھی اختیار ہے کہ میری بات کے بعد سارا مجمع خاموش رہے, ایک بھی نہ بولے اور سب اٹھ کر چلے جائیں. میرے پاس کوئی ہتکڑی ہے نہ, میرے پاس کوئی پولیس والا ہے نہ, میرے ایسے اختیارات ہیں کہ تمہارے نام کوئی گرفتاری کا وارنٹ جاری کروں اور تمہیں پکڑواؤں. لیکن ایک بات صاف صاف کہتی ہے, پورا علاقہ پورا حلقہ تحریک جمع ہوا ہے, اب ہر ایک اپنے لیے ہوئے اللہ کے اختیار کو استعمال کرنے کے اعتبار سے چار چار مہینے چلے مقامی کام بہت کی نقل و حرکت, اس محنت کو اپنی محنت بنانے کے اعتبار سے چاہے کہو کہ انشاءاللہ اس کام کو اپنا کام بنائیں گے, زندگیوں کی ترتیبیں بنائیں گے, سال کہو انشاءاللہ. آج تک خدا کی دی ہوئی جان و مال و صلاحیت جن نے اپنی منمانی اور جی کی چاہتوں پر خدا رسول کے خلاف استعمال کی ہے, دو دو رکعت روزانہ صلاۃ التوبہ پڑھ کر, ناک رگڑ کر, روزیاں بہتی آنکھوں سے اللہ سے معافی مانگیں گے, ایسا کون جانے نہ جانے, کسی کو پتا چلے نہ چلے رات میری کیسی گزری ہے, میں نے مال کہاں لگایا ہے, میں اپنی زبان سے کتنی گالیاں بولا ہوں اور کتنا میں نے ماں کو اور بہن کو اور دادا کو اور دادی کو اور بھائی کو اور بہن کو میں نے کتنی گالیاں دی ہیں, اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. اس کا سارا مجمع ارادہ کرو, آج تک کی ساری غلطیوں سے اللہ سے معافی مانگی نہیں, آئندہ شریعت سنت کے مطابق خدا رسول کی چاہتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے. زندگی گزارنی آتی نہیں ہے, اس کو سیکھیں گے. اس سیکھنے کا وہ تو پوری زندگی شریعت کی کتابوں میں لکھی ہوئی, اس زندگی کے سیکھنے کا شوق پیدا ہو اس کے لیے چار چار مہینے لگائیں گے. اب کھڑے ہو کے بتاؤ اپنی اس بات میں کون کتنا. میں نہیں کہتا کہ میری بات سن کے ہی کوٹلے لے کر یہاں سے ایک دم سے چلے جاؤ. اللہ توفیق دے, نفس بھی بولو, دو دن چار دن آدمی کو تیاری کرنے میں لگتے ہیں, لیکن کھڑے ہو کر کے بتاؤ کہ انشاءاللہ مہینے کے تین دن پابندی سے, سال کا سلسلہ کم سے کم, لیکن پہلی مرتبہ میں چار مہینے نفس انشاءاللہ ہم دیں گے. دو دن بعد, ہفتے بعد, دس دن بعد, کسی کا کوئی کام, کسی کا کوئی مسئلہ اٹھا ہوا ہے, انشاءاللہ آپ سے دعائیں بھی کریں گے, ترتیب بھی بنائیں گے اور اللہ کا نام لے کر شروع کریں گے. اب کھڑے ہو کر کے میری طرف سے کوئی زبردستی نہیں, پورا مجمع اسی طرح بیٹھے رہے گا, ایک بھی نہیں بولے گا تو میں اپنی ہی ناکامی سمجھوں گا, مجھے بات سمجھانی نہیں آ رہی. یہ دل تو ایمان والوں کے دل ہیں, کان انہوں نے قرآن سنا ہے, حدیثیں سنی ہیں, مجھے سنانی نہیں آئی, مجھے سمجھانی نہیں آئی. اے اللہ مجھے معاف کر دے, اتنا بڑا مجموعہ میں تو تیری بات نہیں سمجھا سکوں. میری ہی بات, اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں, نام پیش کرتے ہیں, وہ آپ کی ترتیب تشکیل والے بنائیں گے, پھر آپ سے پوچھیں گے بھائی کتنے دن کے بعد صبح جانے کو تیار ہو, جمعے کے بعد جانے کو تیار ہو, اگلے جمعے کو جا رہے ہو, وہ سارا تفکر آپ کے ساتھ ہی کریں گے. لیکن اختیار ہے, اگر آپ کھڑے ہوتے ہو, لکھواتے ہو, تو میں اپنا کوئی کمال نہیں سمجھتا ہوں. سارے ایمان والے ہو, سارے اللہ رسول کو ماننے والے ہو, سارے محنت کو اسی کی وجہ سے اتنا بڑا مجمع, یہ سارے بیکار اور نکمے نہیں تھے جو اپنے گاؤں سے اور گلیوں سے اور اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں آ کر بیٹھے ہیں. اللہ تمہیں خوش رکھے, تمہاری شامت کو قبول فرمائے. اس لیے اگر کھڑے ہو کر لکھواتے ہو تو میرا کوئی کمال نہیں, وہ تمہاری ایمان کی بات ہے. وہ ادا تمہیں عالم آیا تم زاد تم ایمانا, ایمان والوں کی شان یہی ہے کہ جب ان کے سامنے خدا رسول کی بات آتی ہے تو ان کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے, ان کا ایمان ان سے بلواتا ہے. اب دعا کے ہونے تک مجمع اسی سکون کے ساتھ بیٹھا رہے, صرف لکھوانے والے کھڑے, نقد جاتے ہیں, چار مہینے میں جانا ہے, چلے میں جانا ہے, کل صبح جانا ہے, ہفتے بعد جانا ہے, پندرہ دن بعد جانا ہے, صرف لکھوانے والے کھڑے ہوں, باقی سب بیٹھے. باقی بھائی اتنا بڑا مجمع ایک آدمی لکھے گا, میرا خیال ہے سارے ماشاء اللہ اس میں پرانے بہت سارے ہیں, مختلف جگہوں پر ساتھی کھڑے ہو جائیں لکھنے والے. جی آپ کا نام؟ والے کھڑے ہو جاؤ ساتھی, الحمدللہ مجمع تیار ہے, تو ان شاء اللہ ساتھی لکھوائیں گے. وہ اپنی ترتیب سے کھڑے ہو رہے, لکھوا رہے, اللہ تمہاری جان و مال آمان باغ میں ہو برکت نصیب فرمائے. ہمیں آمین تو کہو, جیسے تمہیں اپنی جیب سے دینا پڑ رہا ہے تو اللہ دے گا. ہاں بخیلی کی بھی حد ہے. جزاکم اللہ, کھڑے ہوتے رہے, کھڑے ہوتے رہے, میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا. نہیں لکھوا رہے ہو تو میری اپنی سمجھانے کی کمی ہے, لکھوا رہا ہوں تمہارے اپنے ایمان کی شان ہے، خدا تمہیں اور ترقی نصیب فرمائے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. ماشاءاللہ پورا حلقہ ہے، ہر گاؤں سے کئی کئی جماعتیں لکھی جا سکتی ہیں، اور خود یہ جتنے بیٹھے ہیں ہر آدمی اپنے بارے میں تو اس کو اختیار ہے، بھائی میں جاؤں گا پھر وہ اپنے گاؤں میں جا کر اپنی مسجد میں جا کر جہاں سے جیسے ترتیب بنتی ہے اپنے یہاں اس طرح ترتیب بنوا سکتے ہیں، لیکن لکھوا تو یہاں سکتے ہیں، اپنے ارادوں کا اظہار کر سکتے ہیں. فرماؤ ہمت کر دی. اللہ پاک جزائے خیر. بھئی یہ جو بیٹھے ہیں یہ کیوں کھڑے نہیں ہو رہے؟ اپنی ذات سے بھی تو کھڑا ہو سکتے ہیں، اور یہ تو سارے ایسے کے اپنے ساتھ جماعتیں بنا سکتے ہیں. فرماؤ ہمت کر کے. فرماؤ فرماؤ. بھائی یہ ہمارے پاس میں اتنے قریب بیٹھے ہیں، اتنا جم کر کے بات سنی ہے، اپنے بارے میں فرماؤ. جان لگانے، مال لگانے، صلاحیتوں کے استعمال کرنے کے بارے میں پھر نہ کہیے. ہاں واضح اور واضح اللہ کے حق، اس میں سے کوئی تبدیلی ہے؟ وہ تو غسل خانے میں دونوں نل ہوتے ہیں، ٹھنڈا بھی اور گرم بھی. کبھی آدمی بھول سے ہی گرم نل کھول لیتا ہے تو اوپر سے جو فوارا گرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ آپ نے پڑ جاتے ہیں. پھر آدمی چلتا ارے ارے مر گیا، ارے جل گیا. تو بھائی تم نے گرم نل کھول دیا، اب اس میں کتنا کیا کہ وہ تو غلطی سے ہو گیا، کہ اس غلطی ہی کا نام گناہ ہے، کہ میں نے وقت غلط لگا دیا، میں نے پیسہ غلط دے کے خرچ لگا دیا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی. کیا پوچھ لو، ہر مر گئے ہمارے کاروبار، میری بیٹی، میری بھانجی، میرا نواسا، میرا بیٹا، میرا پوتا، کوئی گناہ کی سزا. نرم گرم پانی کا نہیں، کوئی بہت بڑے باپ کا بیٹا. آپ کو معلوم ہے کتنے بڑے باپ ان کے، اب کتنے کاروبار. وہ بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں، وہ گرم گرم کھول گئے تو ان کے بھی یہی حال ہوں گے. اور جو روز مزدوری ڈھونڈنے جاتا ہے اور وہ گرم گرم کھول گئے تو اس کا بھی یہی حال ہوگا. اس لیے کہ وہاں ذات پات برادری خاندان قبیلہ لمبی ناک چھوٹی ناک کالا رنگ گورا رنگ اس باپ کے اس باپ کے اس خاندان خدا کے یہاں یہ بھی دیکھا جائے. اب اس سے آگے کیا کروں گا؟ طاقتوں کی نبوت پر لگانے کی مشق کرنے، جیسے فیکٹریاں ہوتی ہیں فیکٹریاں، اس میں سامان بنتا ہے پھر وہ باہر مارکیٹ میں جاتا ہے، تو یہ مدرسے اور ادارے جو ہیں وہ اس کی ہے، جان مال اور صلاحیت نبوت کے نمونے پر آ جائے، ہر ایک نبی کے رنگ میں رنگے، اور پھر ایسا ڈیزائن اور ایسا نمونا دیکھ کر لوگ کمپنیوں کو آرڈر دیں، ہمیں 100 پیس چاہیے، ہمیں 50 پیس چاہیے، ہمیں مسجد کا امام چاہیے، ہمیں بچوں کو پڑھانے والا چاہیے، کہ بھائی کہ ایگل فیکٹری کا، ایگل فیکٹری کا نمونا کہ جا بیٹا کہ 10 سال کا بچہ ایگل فیکٹری کہ بیٹا تو اب کچھ مت دیکھنا، اتنا دیکھنا ایگل فیکٹری کا مارکا ہے کہ نہیں، پوری دنیا میں اتنا مشہور ہے کہ ایگل فیکٹری کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتی، اور اس کے یہاں کا تھرموس کبھی ڈیمیج نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی، پورا 100% کہ کٹھور کے مدرسے کا امام چاہیے، وہاں کا استاد چاہیے، کہ کیا ہے کہ 100%، کہیں آنکھ بند کر کے رکھ لو کسی بھی گاؤں میں کسی مسجد، یہ اس کی جگہ ہے، خدا کرے سمجھ میں آئے میری بھی اور تمہاری بھی، طلبا رمضان کی چھٹیاں فارغ ہونے والوں سے سب تمہارے یہاں ہو نہیں دورہ نہیں ہے، جتنے طلبا ہیں ان سے، اور عجیب بات مانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ خود اپنے شاگردوں کو لے کے جایا کرتے تو تمہارے مدد سے کیا اساتذہ بھی اور طلبا بھی، یہ بھی نیتیں کریں ارادے کریں کہ انشاءاللہ رمضان میں وقت لگانا ہے، بھائی ذرا طلبا بولو تو صحیح ہم کو پتا چلے کہ یہاں ہیں، لگاؤ گے؟ ہاں دیکھو ساری عوام سے زیادہ جاندار آواز جو ہمارے مدرسے سے طلبا کی، حالانکہ سارے مدرسے سے تھوڑے اور وہ عوام کو ابھی تک توبہ کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، ارے توبہ کی کرو گے؟ نئے قدم اٹھاؤ گے؟ اب ہمت کر کے پھر بتا دو، اس مرتبہ ہمارے یہاں یو پی یہاں بھی ہے وہ گجراتی بھی، یہ گنے کا رس نکالتے بھائی یہاں گنے کا رس، تو ہم نے یہ دیکھا ہے گنے کے رس نکالنے والے ایک دفعہ جو گنا ڈال دیتے اب پھر یوں گھماتے تو وہاں رس نکلتا رہتا، لیکن ایک دفعے میں وہ برس نہیں کرتے، پھر کیا کرتے ہیں کہ لاؤ ادھر سے ڈالو، ادھر سے ڈالتے ہیں پھر گھماتے ہیں کہ اس کی کسی رنگ میں کوئی خطرہ رہ نہ جائے، ادھر سے ایک تشکیل تو اب تک ہو گئی، اب ذرا دوسری مرتبہ ذرا ادھر سے ڈالو، چلو تو ذرا مجمع نہیں چھوڑ جایا پتا، اللہ تمہاری جان مال میں برکت دے، جو رہ گئے ہیں وہ جلدی سے بول دو دعا کر دیں، ابھی نماز بھی باقی ہے، کھانا تو باقی نہیں ہے نا، تو کھایا تھا، چلو کھا لینا شام کا بھی کھا لینا، اب جو گاؤں باقی رہ گئے ہیں پورے ہفتے میں سے وہ بتاؤ، جو مسجدیں رہ گئی ہیں وہ بتاؤ جلدی سے، اور ایک مرتبہ تو پورا مجمع اللہ کو حاضر ناظر جان کر جتنی بات سنی ہے تنہائی میں اللہ سے معافی مانگیں گے اور اس کام کو اپنا کام بنائیں گے، اتنا تو سب کہہ دیں، اب تو باقی رہ کے جلدی سے 2-3 منٹ میں اپنے نام پیش کر دو پھر دعا کر لیتے ہیں، ہے کوئی یہ قانونی حلقے کے جتنے بڑے بڑے ذمہ دار ہیں ان کو برا نہ لگے، ورنہ میرا تجربہ تیسری یا یہ چوتھی مرتبہ ہو رہا ہے، پانانی حلقہ کی ٹیوب جو ہے میں نہیں کھلوا پا رہا ہوں، وہ دنیا میں بہت جگہ جاتے ہیں, بہت سی جگہوں پر تشکیلات کرتے ہیں, بڑے بڑے اجتماعات میں بھی جاتے ہیں, ملکوں میں بھی جاتے ہیں, لیکن جو چپ اور جو خاموشی پانالی حلقے میں دیکھتا ہوں وہ دنیا میں کہیں بھی دیکھنے میں نہیں. یہ چوتھی جگہ کا میرا تجربہ ہے. اب تمہیں اچھا لگے چاہے برا لگے, ہم وہ فقیر کی طرح نہ دے اس کا یہ تو کہیں گے نہیں. اس لیے کہ پانی کا نمک کھایا ہے, نمک حرامی نہیں کرنی چاہیے. میں بہت چھوٹا تھا, پانی اور پانی والوں نے مجھے پانی کھلایا, مجھے روٹی کھلائی, مجھے گود میں کھلایا, مجھے سینے سے لگایا. تو میں بھائی اس حلقے کی کیسی ناقدری کروں اور کیسی نمک حرامی کروں. میرے پوپا پانوری میں تھے, مجھے لائے تھے. تو بس دعا ہے نہیں اور یوں بھی نہیں ہے تمہارے لیے. ہمارے تو بھلا ہو بھلا ہو بھلا ہو دعائیں کریں گے. خدا مجھے بھی قبول فرمائے, خدا تمہیں بھی قبول فرمائے. اب دعا کرتا ہوں اس کے بعد کوئی بھی مسافر کی کوشش نہ کرے. اکیلا ہوں, میرے پیر میں تکلیف ہے اور خدا خاصا کسی کی ٹھوکر لگی تو میری جان اتنی زور سے چیز اٹھتی ہے کہ جان نکل جاتی ہے. اس لیے میں سلام کر لوں گا, سب جواب دے دینا, نماز کی تیاری کر لینا, نماز پڑھ کے پھر اپنا کھانا پینا رکھوں, اور رات کو خدا توفیق دے تو اس کی پھر اپنی نیت کو تازہ کر لینا کہ اللہ میں نے توبہ بھی کی ہے اور توبہ بھی کر رہا ہوں اور روزانہ کروں گا اور روزانہ اپنی مسجد کا وقت پاس کروں گا. اس کو شروع کر دینا صبح سے. کرو گے؟ ایک واقعہ کر لو, مسافر تو نہیں کرو گے. میں سلام کروں گا جواب, اس لیے کہ میرے میں ہمت بھی نہیں ہے اور اس وقت میری معذوری ایسی ہے. ورنہ ایک مسلمان کا مسلمان سے مسافر کرنا کہ دونوں ہاتھ الگ ہونے سے پہلے پہلے مغفرت کا, میں تو سب سے بڑا پاپی اور گنہگار ہوں تو مجھے تو مغفرت کی بہت ضرورت ہے. آپ لوگوں سے مسافر کر کے اپنی مغفرت اللہ سے کروا دوں, لیکن اس وقت ہمت نہیں ہے. آپ سے مغفرت کی دعا بھی کی بھی درخواست ہے, میں مغفرت کی بھی دعا کرتے رہے ہیں. اور اللہ پاک جب تک رکھے دنیا میں اس محنت میں اخلاص کے ساتھ لگائے رکھے. آگے کرو گے؟ سبحان اللہ وبحمدہ وتبارک اسمک وتعالیٰ ذکرک ولا الہ الا انت اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله. لك الحمد حمدا دائما مع جوابك, ولك الحمد حمدا خارجا مع خلودك, ولك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم انت حق من ذكر واحق من عبد وانصر من ابتغي واراف من ملك واجود من سئل واوسع من اعطى. اللهم انت الملك لا شريك لك والفرد لا ضد لك, كل شيء هالك الا وجهك. لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك. تطاع فتشكر, تعصى فتغفر. اقرب شهيد وادنى حبيب حلت دون النفوس. اللهم يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفره, هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك. ربنا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ہم نے تیری بھی ہوئی جانوں سے, تیرے بھی ہوئے مالوں سے اور تیری بھی ہوئی صلاحیتوں سے اے اللہ کی نافرمانیوں پر قوت حاصل کی ہے, تجھے ناراض کیا ہے اور ہم نے شیطان کو ننگا بچایا ہے, شیطان کو خوش کیا ہے, تیرے نبی کو تڑپایا ہے, تجھ کو ناراض کیا ہے. اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں, ہمارے پاس کوئی مفر کی جگہ نہیں ہے, ہم کہیں سے نہیں بچ سکتے ہیں. ہم پاپی ہیں, ہم گنہگار ہیں, ہم قصوروار ہیں. ہم ناک رگڑ کر, ہاتھ پھیلا کر, گھٹنے ٹیک کر, ماتھا ٹیک کر اس سے معافی مانگتے ہیں. پروردگار ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے. ہمارے ماں باپ کو معاف فرما, ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرما, ہمارے بھائی بہنوں کو معاف فرما, عزیز و اقارب کو معاف فرما, دوست احباب کو معاف فرما, ہمارے بچوں کو, ہماری عورتوں کو, مردوں کو, اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی دنیا کے جس والے ہو امت مدنت رب غفور امت مدنت رب غفور امت بہت گنہگار لیکن رب اس کا غفور رحیم ہے ہم اس سے پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں امت کو معاف فرما دے اے اللہ امت کو معاف فرما دے امت کی حفاظت فرما امت کے عقائد کی اعمال کی اخلاق کی معاشرے کی مدارس کی مکاتب کی مساجد کی مراکز کی علماء کی طلباء کی جانوں کی مالوں کی عوام کی حواس کی عزت آبرو کی معاشرے معاملات کی اور امت سے متعلق جو بھی چیز ہو اللہ اس کی ہر شکل سے اللہ پوری پوری حفاظت فرما ہر آفت بلا سے عرضی ہو یا سماوی داخلی ہو یا خارجی دینی ہو یا انسی اے اللہ ہر ایک سے پوری حفاظت کروا تیرے ان بندوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں اے اللہ کو مانگنے والوں کو دیا کرتا ہے آج تو تو ہماری ٹولیاں بھر ہی گئی ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دے آج تک جتنی غلطی ہوئی اپنے کرم سے معاف فرما دے ہمیں صحیح زندگی نصیب فرما دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہو آپ کو اے اللہ شب جمعہ میں اور آج جمعے کی رات میں اور صبح کو اور شام کو جب ہمارے اعمال پہنچ رہے ہوں آپ کے نبی کی نیت روح کو خوشی ہو رہی ہو کہ انہوں نے یہ ارادے کیے یہ نیتیں کی اور توبہ کی اے اللہ ہماری توبہ تیرے یہاں قبول ہو جائے تیرے نبی کی روح خوش ہو جائے ہماری دنیا آخرت دونوں بن جائے اے اللہ تو اس کے فیصلے فرما دے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو ختم فرما بیماروں کو شفائے کامل عاجل اور ان صحتوں کو خیر میں استعمال فرما برائیوں میں استعمال ہونے سے بچا دے اے اللہ تو ظاہر کو بھی ٹھیک کرتا ہے تو باطن کو بھی ٹھیک کرتا ہے تو ٹانگوں کو بھی ٹھیک کرتا ہے تجھے بڑی قدرت ہے دلوں کو ٹھیک کر دے اللہ ہمارے ہاتھ بھی صحیح ہمارے پیر بھی صحیح ہماری زبانیں بھی صحیح اللہ ہم اپنے دلوں کو رو رہے ہیں ہمارے دلوں کو اللہ بھیڑیوں کا دل بننے سے اور سوروں کا دل بننے سے اور کتے بلی کا دل بننے سے بچا کر اے اللہ نبی والا دل صدیقین والا دل شہداء و صالحین والا دل اور سو فیصد تیری طرف توجہ والا دل نصیب فرما دے تو تو بڑی قدرت والا ہے تو نے ہی تو کیا ہے اور تو ہی تو کر رہا ہے اور تو ہی تو کرے گا معافی مانگتے ہیں ہم نے دل ہی کو برباد کیا ہے اور دل کی بربادی پر ہمارا دین برباد ہوا ہے اے اللہ تو دلوں کا مالک ہے ہمارے دلوں کو اپنی طاقت کی طرف پھیر دے اپنی طرف پھیر دے ہمارے نفلتوں کو اللہ ذکر سے بدل دے ہماری زبانوں کی گالیوں کو قرآن پڑھنے سے بدل دے ہماری تیزیوں کو ادب سے بدل دے ہماری بد اخلاقی کو اخلاق سے بدل دے ہمارے ایمان کے ذوق کو کمال و قبول سے بدل دے رضائل کو شمائل و فسائل سے مناقب و محاسن سے انمول والے رنگ میں اپنے کرم سے رنگ دے اے اللہ تو تو سب کچھ جانتا ہے ہماری ہزار حاجتیں ہماری ضرورتیں ہم سے زیادہ جانتا ہے ہماری دنیا اور آخرت کی تمام ضرورتوں کو آپ کے احساس پورا فرما جب تک دنیا میں رکھے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس ایمان کی محنت میں عالم کے چار کونوں میں اپنے طرف سے قبول فرما لے جانوں کو مالوں کو صلاحیتوں کو آپ کے احساس استعمال کروا لے اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے اے اللہ وہ وقت کوئی کسی کے کام نہیں آتا ہے باپ کھڑا ہے بیٹا جا رہا ہے بیٹا کھڑا ہے باپ جا رہا ہے میاں کھڑے ہیں بیوی جا رہی ہے بھائی کھڑا ہے بھائی جا رہا ہے کوئی کسی کا کام نہیں آتا اے اللہ جب تیری ملاقات کا دن ہو جب وہ دن ہو جب ہم تمہارے پاس آ رہے ہو اے اللہ ہمارے ہاتھ میں پہنچنے خاتمہ بنا دے سوئے خاتمے سے بچا اے اللہ اچانک کی موت سے حفاظت فرما انتداد کی موت سے بچا اے اللہ مرتد ہونے سے گمراہ ہونے سے بدبخت و بد نصیب ہونے سے تو ہماری حفاظت فرما ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اکیلی ملاقات میں کمال ایمان کے ساتھ جانا مقدر فرما اے اللہ قبر کا گھڑا اے اللہ تیرے نبی نے جنت کی تیاری بھی بتائی جہنم کا گھر بھی بتایا. ہم نے تو آج تک اتنا وقت جتنا پیسہ جتنی سلا ہے ہم نے تو خود ہی اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رکھی ہے, ہم نے خود ہی اپنے سانپ تیار کر رکھے ہیں, ہم نے اپنے لیے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہتھوڑے دے رکھے ہیں. اے اللہ معاف فرما, معاف فرما دو, تو رات کے اندھیرے کو اجالے سے بدلا کرتا ہے. اے اللہ تو گمراہوں کو ہدایت دیا کرتا ہے, مشرکین کو توحید دیا کرتا ہے, منافقین کے نفاق کو ایمان سے بدلا کرتا ہے. تیری ذات کی تجھے پسند, تیری صفات کا تجھے واسطہ, ہمارے حال پر رحم فرما دے, نفاق کو ایمان کامل سے بدل دے. اے اللہ ایمان کے ذوق کو کمال سے بدل دے, نافرمانیوں کو کاج سے بدل دے, جہالتوں کو علم نور سے بدل دے, اس پر عمل اور اس کی دعوت کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ غفلتوں کے پردے چار فرما دے. اے اللہ نیت میں اخلاص فرما دے, اخلاص کا تو ہم نام بھی نہیں جانتے, تجھے کیسے راضی کرنا اس کو جانتے بھی نہیں ہم. اے اللہ شیطان کے نفس کے رخ میں بنے ہوئے ہیں مالک, جس طرح کوئی بلی مرغی کے بچے کو لے کر جا رہی ہے اور چھڑانے والا اس کو چھڑوا لیتا ہے, اے مالک تو ہمیں نفس و شیطان کے لقموں سے بچا لے, اپنی حفاظت میں لے لے, اپنی کنہیں عاصف میں لے لے. ہم مظلوم ہوئے پڑے ہیں معاشرے میں, معاملات میں, کمائیوں میں, عقائد میں, اخلاق میں, لباس میں, پہناوے میں. اے اللہ ہمیں تو تیرے نبی دائی بنا کر گئے تھے, ایک کہے پوری امت میں دعوت کی لہر دوڑا دے, اور اس کی دعوت عالم کے انسانوں کی ہدایت کا سبب بن رہا ہو. ایک بندہ پوری دنیا میں تیرے بندے ہیں, تیری مخلوق ہے. اے اللہ عالم پورے میں ہدایت لوگوں کی ہوائیں چلا دے. اے اللہ ہمیں اس نصیب کے انسانوں سے بنا جن کے ہاتھوں زندگی کے ہر شعبے میں اور عالم پورے میں خیر آ رہی ہو, اور جن کے ہاتھوں جن کے وقت پیسے صلاحیت سے دنیا کی زندگی کے ہر شعبے کی برائیاں ختم ہو رہی ہو. تیرے لیے کوئی مشکل نہیں, تیرا ارادہ ہی موجود ہے. ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں, بھکاریوں کو بھیک دی جاتی ہے, مانگنے والوں کی مانگ پوری کی جاتی ہے, اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے. اے مالک تو نے جتنی شاعروں کے سوالوں کو پورا کیا ہے, جتنے دعا مانگنے والوں کی دعائیں قبول کی ہے, اور جس رنگ اے اللہ اس سے انتہائی ناپاک گندا ولی تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں. اے اللہ تیرے یہ بندے آمین کہہ رہے ہیں, ان کی آمین کی برکت سے دعاؤں کو قبول فرما لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على حق خلقك اليك واكرمه لديك سيدنا ونبينا ومولانا محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جن کا وضو ہو وہ تو جلدی سے سفا مل جائیں, اور نہ ہو تو جلدی سے وضو کر کے آ جائیں.